Radio 1. Het NOS-journaal. Tientallen Limburgse horecaondernemers die na de overstromingen van 2021 nog in geldproblemen zitten, zijn benaderd door drugscriminelen. Volgens de Volkskrant kregen ze financiële steun aangeboden. De criminelen hopen zo drugsgeld te kunnen witwassen, hun drugshandel er te kunnen onderbrengen of vergaderruimte te kunnen regelen. In Libië zijn mensen woedend de straat opgegaan nadat hun minister van Buitenlandse Zaken contact had gelegd met Israël. Libië erkent Israël officieel niet en staat juist achter de Palestijnen. De premier van Libië heeft zijn minister nu geschorst en een onderzoek ingesteld. De Belgische radiopresentator Sven Pichal van Omroep VRT is opgepakt in een onderzoek naar kindermisbruik. Volgens Belgische media had hij kinderporno op zijn computer staan. Pichal heeft direct ontslag genomen in afwachting van dat onderzoek. En de Japanse regering waarschuwt Japanners die China bezoeken dat ze daar belaagd kunnen worden. Aanleiding is het lozen van behandeld radioactief afvalwater van de kerncentrale in Fukushima. Japan begon daar vorige week mee. In China is er fel protest tegen ontstaan. Onder meer twee Japanse scholen in China zouden met stenen en eieren zijn bekogeld. Het weer nog. Vandaag is het droog met af en toe zon. Vanmiddag volgen wat buien. Het wordt maximaal 21 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. We zitten nog op ongeveer 50 kilometer file in totaal. Wat opvalt is nog onder andere de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer langzaam rijden met een half uur vertraging. Komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is nog dicht. Vervolgens dieren op de weg op de A67 Eindhoven richting Venlo. Bij Geldrop is één rijstrook dicht. Reken op een kwartier vertraging vanaf knooppunt Leenderheide. Dan nog een kapotte auto op de A2 Utrecht-Den Bosch. Kom je tegen bij Zaltbommel. Eén rijstrook is afgesloten, daarom 10 minuten langzaam rijden vanaf Geldermalsen. En tot slot nog altijd bijzonderheden op het spoor. Er rijden geen treinen tussen Schiphol Airport en Amsterdam-Zuid. En dat komt door een stroomstoring. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 28 augustus met vandaag. De spraakmaker. Is Peter Wijninga, defensiespecialist van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Hij vraagt zich af, wat als Poetin niet meer aan de macht is in Rusland? Hoe ziet het land eruit zonder de leider die al 25 jaar de touwtjes in handen heeft? In het mediaforum. Maar liefst 2,3 miljoen Nederlanders zagen gisteren Max Verstappen winnen op Zandvoort. Moet de Formule 1 helemaal achter de betaalmuur vandaan? Vraagt een van onze mediaforumleden zich af. En verder. Rusland gaat met de dag meer op slot. Hoe kom je er nou achter wat Russen denken, vinden en voelen? Dat direct en open vragen is nauwelijks meer een optie. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. De droom van Martin Luther King is nog lang niet uitgekomen. Deel uw ervaring op 0800 1101. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Ik citeer maar even de staatssecretaris. Onbewust, ongemerkt en indirect racisme. Sons of former slaves and the sons of former slave owners. En je moet niet denken, als ik gekleurd ben en ze zeggen wat tegen me, ze hebben het over mij op basis van mijn kleur. Denk nou eerst eens dat het gewoon positief bedoeld is. Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. Ik hoop dat vanaf nu met z'n allen de schouders eronder zetten. And sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Aldus Martin Luther King, vandaag precies 60 jaar geleden tijdens die March on Washington. Onze spraakmaker vanochtend is Peter Wijninga. Goedemorgen, meneer Wijninga. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. U bent van 1957, dus u was 6 jaar oud in 1963. Heeft u nog iets van een herinnering van die speech? Ja, vaag. Nou, ja? Van de speech, ik denk dat ik dat later heb meegekregen. Ja. Maar wel, dat kan ik me goed herinneren, het moment dat hij vermoord werd. In 1968. Het nieuws daarover, dat was 68, was een paar jaar later, was ik wat ouder. Kreeg ik dus ook wat meer mee. Ja. Het frappante is wel, ik heb een tijdje in Montgomery, Alabama gewoond. Daar heeft Martin Luther King gepreekt, in een kerkje op Dexter Avenue. Ja. Daar staat ook zo'n grote plaquette dan. Maar in Montgomery staat ook een groot monument voor hem. Grote ronde tafel met daarop alle namen van mensen die tijdens de social unrest, zeg maar, in de jaren 60 om zijn gekomen. Ja. Maar ook een grote muur waarop staat: And justice will flow down like a mighty stream. Dat is een deel van die speech. Dat hebben we net die kreet niet gehoord, of die quote. Ja. En daar stroomt water langs. Dat monument moet voortdurend worden bewaakt. Want het wordt dan wel eens belaagd. Ja. Zeker in een stadje als Montgomery, zeg maar. Dat is echt de cradle of the Confederation, zeggen ze daar. Ja, de zuidelijke staat. Maar inderdaad, ik heb daar ook gezien hoe diep dat racisme gewoon in die maatschappij verankerd zit, als het ware. Ja. En dat er nog heel veel moet gebeuren voordat dat inderdaad weg is. Ik denk dat dat generaties duurt. Ja, nou ja, we zijn 60 jaar verder, hè? Inmiddels. Ja. Ja. Hoe is het eigenlijk gesteld met dit probleem bij Defensie? Voor mijn gevoel is dat nog een behoorlijk witte wereld, toch? Het valt mee. Oh. Het valt mee, inderdaad. Maar, ja, kijk, het is, punt 1, het is ook nog steeds een mannenwereld. Dat kun je ook nog zeggen. Ja. Hoewel er steeds meer vrouwen binnen Defensie hier komen. Ik denk dat we op dit moment 10% al hebben gehaald. Dat is best wel aardig. Dat is een stap. Ik heb zelf vrij veel met Surinaamse militairen gewerkt. Surinaamse dienstplichtigen nog. Mm-hmm. Want ik ben wat ouder, dus ik heb die dienstplichttijd nog meegemaakt, zeg maar. Ik moet zeggen dat het over het algemeen goed ging. Ook al waren er wel incidentjes. Ja, wat zou je dat dan systemisch noemen, zoals dat heet? Nee, er waren incidentjes die... als de mannen eens wat op hadden, zeg maar, dan kwam dat naar boven. Ja. En dan kwamen er gevoelens naar boven, zeg maar, die je eigenlijk liever niet zag. Maar dat kon je wel redelijk repareren. Want uiteindelijk moesten die jongens toch met elkaar samenwerken. Waren van elkaar afhankelijk. Niettemin heb ik zelf meegemaakt dat een Surinaamse sergeant, een onderofficier, uiteindelijk de dienst uitging. Gewoon omdat zijn contract was afgelopen en hij wilde wat anders gaan doen. En dat hij tegen mij zei op het moment van zijn afscheid: ik heb me altijd gediscrimineerd gevoeld. En daar schrok ik van. Want dat had ik rond hem nooit gemerkt. Ja. Dus er is wel degelijk iets. Het is heel typerend eigenlijk, hè? Want dit is inderdaad, veel witte mensen hebben het gewoon niet door ook. Nee. En zijn dan een soort van verbaasd. Precies. Ja. En die verbazing had ik ook. Ja. En toen vond ik het jammer. Ik heb toen tegen hem gezegd: het is jammer dat je dat nu tegen me zegt, hè, bij je afscheid. Dat had ik natuurlijk graag eerder willen horen. Maar het is niet voor niks natuurlijk. Maar de cultuur was er natuurlijk niet, denk ik. Omdat eerder kenbaar te maken. En ik praat nu wel over de situatie van 30 jaar geleden. Mm-hmm. Dus ik weet niet precies hoe het nu is. Ik denk dat het op bepaalde punten wel beter is geworden. Het beleid van Defensie is in ieder geval wel heel goed wat dat betreft. Ik denk dat het nog steeds niet helemaal weg is. Nee. In de hele maatschappij niet. Dus ook bij Defensie niet. Voor het Mediaforum, vast hier Wendemoet Boersma, adjunct hoofdredacteur van Trouw. Goedemorgen, Wendemoet. Goedemorgen. Ja, jij vindt het moeilijk om hierover te praten, toch? Als wit mens, zeg ik even. Nou ja, ik denk dat dat een van de, ook als journalist en als organisatie in media, gelukkig wordt het beeld steeds diverser. Maar als ik dan even kijk bij Trouw, waar ik werk, dan is het echt wel een opgave voor ons om verschillende perspectieven binnen te halen. En je eigen perspectief, je kan er altijd alleen maar over nadenken en je kan het niet voelen. Ja. En net wat jij zei, van pas toen iemand wegging, hoorde ik dat. Ik denk dat het probleem van witte mensen is nog steeds dat ze veel niet zien, niet voelen. Dat is ook heel belangrijk. Nou. En ook zoiets hebben van dat de ander het moet zeggen. En als je het goed wil doen, dat er toch altijd zoiets van: we doen toch ons best. Ja. En dat je eigenlijk stiekem complimenten wil krijgen voor je inspanning. En of een soort van een soort verdediging ook. Je schiet in de verdediging. Ja. En ik denk dat heb ik dus wel eens gehoord van een collega. Ja, ja, dat zeg maar dat deel van die actie, die verwacht je van, ja, dan moet je ook zeggen wat het probleem is. En dat is ook een soort, daar kom je eigenlijk niet goed uit. Hè? Want als de ene het niet ziet en de ander zegt van, ja, jij moet ook je best doen. Ja. Maar wat dan? Ja. Maar goed, dat neemt niet weg dat er natuurlijk wel inspanningen zijn, ook bij DPG, die al die krantentitels heeft. Want wat u bij Trouw, zijn jullie in de loop der tijd daar anders over gaan berichten? Want er is veel gebeurd, ook de afgelopen jaren natuurlijk. Nou ja, het is Black Lives Matter bijvoorbeeld. Zeker dat. En dat is ook telkens, zeg maar, ook heeft geleid dat we naar binnen keken van hoe zit het eigenlijk bij ons. Ja. Maar het is nu een van de grote thema's rond identiteit en woke. Daar zit ook het wit-zwart nog steeds heel erg in. Dus daar hou je mee bezig als journalist. Ja. Goed, we gaan eens kijken wat uw ervaringen hiermee zijn. Kathleen Farrier, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zullen we eens even teruggaan in de tijd, 60 jaar terug. U bent van 1957 ook, zeg ik er even bij. Ja, net zo oud als, ja, net als precies, net als Peter Weidinga. Ja. Meneer Weidinga. Weet u nog, kunt u zich nog iets herinneren van die speech? Ja. U was zes Dus. Ik was zes, ik woonde in Den Haag en het was bij ons thuis een groot issue. Daarom staat het mij ook bij, net als meneer Weidinga, ook de moord op Martin Luther King Jr. staat mij zeer bij. Maar deze speech ook. Ja. Wij woonden in Den Haag. Er waren toen nog niet heel veel zwarte mensen. Op de school waar mijn zusje en ik zaten, waren wij de enige zwarte kinderen. En we werden op weg naar school ook altijd gepest, uitgescholden voor vieze poef Chinees en ga terug naar je apenland en dat soort dingen. Ja. Het Nederland van 1963, hè? Daar zijn we dan in beland. Ja, ja, precies. Ja. Ik vond trouwens, als ik mag reageren op wat meneer Weidinga zei en ook de mevrouw van Trouw, zij leggen precies de vinger op de gevoelige plek. Meneer Weidinga heeft het over incidentjes. En ondertussen is er iemand bij Defensie die bij zijn vertrek zegt: ik heb me altijd gediscrimineerd gevoeld. Ja. Als we kijken naar de documentaire De Blauwe Familie over de politie, als we kijken naar het rapport, het onderzoek bij het ministerie van Buitenlandse Zaken nota bene, dat signaleert dat daar ook racisme en discriminatie aan de orde van de dag zijn anno 2023... dan kunnen we constateren dat er heel veel gebeurd is sinds 1963, maar dat we er nog niet zijn. Precies om wat de mevrouw van Trouw zei, het is vaak zo moeilijk om de vinger precies erop te leggen. Ja, ja. Maar er zijn stappen gezet sinds 1963, maar we hebben ook nog steeds te maken met institutioneel racisme tegelijkertijd. Ja, en dat zie je aan dat soort rapporten en documentaires. Ja. En het gaat er inderdaad om, het is een bewustwordingsproces. Dat mensen zien, we leven allemaal in verschillende bubbels en het is soms heel moeilijk uit te leggen wat ik meemaak. Hoe voelt dit voor mij? En wat belangrijk is om niet vast te blijven zitten in boosheid, gevoel van discriminatie, maar juist een gezamenlijke toekomst te zien. Ja. En daar zit die kracht van de woorden van Martin Luther King. Niet alleen wat hij zegt, maar ook hoe hij het zegt. Ja. Een visioen van een werkelijk gedeelde toekomst. Ja, precies. En had het die lading ook in het gezin Verrier in 1963? U spreekt er nu op deze manier over, maar was dat toen ook al zo bij jullie thuis? Ja, was bij ons thuis een belangrijk. Het was een way forward. Maar er werd bij ons thuis nooit in termen van boosheid en je vast blijven zitten in je minder voelen. Nee, wat wij van huis uit meekregen was een grote trots en een besef hoe bijzonder het is om Surinaams te zijn, behorende tot een bevolking die de wortels heeft verspreid over de hele wereld. Ja. En van daaruit een bijdrage te leveren hebben. Ja. En ja, het is een deel van je leven. En je kan er wel moeilijk en boos over doen. En er zijn heel veel pijnlijke momenten dat het echt pijn doet. Ook momenten dat je de vinger er niet op kunt leggen. En toch is het onze aller taak om er in het voorbeeld van Martin Luther King met een positief elan naar dat visioen waar meneer Weidinga het ook over had, om dat niet uit het oog te verliezen. Ja. Nou bent u, u zegt het zelf eigenlijk al, hè? Het heeft heel erg te maken met ook in welke bubbel je zit, in welke laag van de bevolking ook. Daar, ja. Ik kan me voorstellen de intensiteit varieert. Nou bent u hoog opgeleid. Maakt de hoeveelheid racisme waar je mee te maken hebt in het leven ook uit, is die bubbel daar inderdaad van invloed op? Heeft u dat gemerkt? Het is niet zozeer of je hoog of laag opgeleid bent. Het is in welke kringen je verkeert. Ja. En ik prijs mij gelukkig dat ik in allerlei soorten kringen mag verkeren. Als voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie, waarbij we ons inzetten voor vrede creëren in de hoofden van mensen. En dat begint met het werken aan gelijkwaardigheid. Maar natuurlijk speelt het een rol op welke plek je zit en welke kansen je krijgt. Ja. En daarom zijn ook mensen in de voorhoede, zoals Martin Luther King, zoals Rosa Parks en hier in ons eigen land alle mensen die opstaan en zeggen: hier ben ik lever mijn bijdrage, zie mij als gelijkwaardig. zijn van groot belang. Ja. Je hebt rolmodellen nodig. En mensen die ook niet op een agressieve, maar juist op een positieve manier de weg naar voren proberen te wijzen. Precies. Mevrouw Verjee, hartelijk dank dat u even aan de telefoon wilde komen. Dave Ensberg is directeur van de Martin Luther King Lezing. Die is 9 oktober weer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als we die speech even in historisch perspectief plaatsen. Hè? Is die eigenlijk, de boodschap is natuurlijk vrij helder, maar is de lading ervan veranderd in die afgelopen 60 jaar? Ja, die lading is wel iets veranderd, omdat er meer is gebeurd in de afgelopen 30 jaar, 60 jaar in zaken de burgerrechten van Afro-Amerikanen. Ja. Ja, dus als we kijken naar 60 jaar geleden, was het daadwerkelijk echt in de wetten van de Verenigde Staten minder rechten voor mensen van kleur. Ja. En inmiddels hebben we natuurlijk onder andere gehad een Amerikaanse president van kleur. Ja, dat is ongekend. Dan had Martin Luther King misschien iets over kunnen dromen. Ja, ja. Het sloeg in als een bom, hè, in 1963, die speech. Ja, uiteraard ook in combinatie met de totale bijeenkomst die er plaatsvond. Hè, met zoveel honderdduizenden mensen. 250.000 mensen. Ja. Ja, een 250.000 moet je kijken. Kun je niet voorstellen. En ik was het dit jaar ook op die trappen. Dat moet echt ongekend zijn geweest, dat gevoel. Om zoveel mensen te mogen toespreken. En dat tegelijkertijd zoveel mensen onderdeel waren van een beweging van wij komen op voor onze mensen- en burgerrechten. En een vijfde van die mensen was een witte Amerikaan. Ja. En dat geeft ook aan hoe belangrijk het was voor alle Amerikanen om de belofte van de Founding Fathers daadwerkelijk in de praktijk te gaan brengen. Eén land voor iedereen, waar juist werd gebroken met het juk van de voormalige kolonisator van Engeland. Om juist vrij te zijn, echt een land te zijn waarin iedereen zichzelf mag zijn en zichzelf mag ontwikkelen. Ja. Maar dan ook echt. Ja, dat is er alleen niet echt van gekomen. Nou ja, kijk, de burgeroorlog is gewonnen uiteraard door de voorstanders van de afschaffing van de slavernij. Oh ja. En Lincoln. Alleen de culturele oorlog ging wel door. Sterker nog, de culturele oorlog gaat nog door. Op dit moment zien we nog steeds dat mensen zich heel hard maken tegen, nou, impliciet of expliciet gelijke kansen voor mensen van kleur. Ja. In de Verenigde Staten en voor een deel ook in onder andere Nederland. En dan hebben we het ook wel eens over mensen die dan codetaal gebruiken. Inmiddels is dat bijvoorbeeld het anti-woke geloof. Hmm. En wat sommige mensen daarmee bedoelen is, we slaan een beetje door om al die mensen van kleur dezelfde kans te geven. Racisme is nog steeds behoorlijk aanwezig in de Amerikaanse, maar ook in de Nederlandse samenleving. Ja. Zowel institutioneel als tussen burgers onderling. Ja, dat is gebleken. Hè? We hebben natuurlijk de onderzoeken die er zijn geweest naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Belastingdienst is een bekend verhaal met die toeslagenaffaire. Nou is Nederland geen Amerika. Dus is dit waar wij hier in Nederland mee te maken hebben een ander soort racisme dan in de Verenigde Staten? Nou, racisme is racisme. En het gaat hier over anti-zwart racisme. Ja. Specifiek richting mensen met een zwarte huidskleur. En we zien natuurlijk dat de Verenigde Staten een andere samenleving is. Maar de culturele overeenkomsten zijn groter dan de verschillen. Ik ben zelf van Afro-Caribisch achtergrond. Ja. En toevallig zijn mijn voorouders hebben de boot gehad richting Suriname en niet richting de Verenigde Staten. Maar het had zomaar de andere kant kunnen zijn. En vervolgens hadden ze niet in de suikerplantage kunnen werken, maar in de katoenplantage. De verschillen zijn in dat opzicht niet zo heel groot. Wat je alleen wel ziet, is dat in de Verenigde Staten het racisme wat veel openlijker aanwezig is. En dat ook tegelijkertijd de organisatie van Afro-Amerikanen veel sterker is. En ook van burgerrechtenbewegingen in brede zin. Dus de countervailing powers richting de overheid en richting wetgevers, ja, is veel sterker in de Verenigde Staten georganiseerd dan in Nederland. Ja, ja. Het is allemaal wat meer uitgesproken. Het zit wat meer aan de oppervlakte ook. Ja, kijk, wij hebben bijvoorbeeld niet zo'n American Civil Liberties Union. Ja. De ACLU, dat is heel sterk. Er zijn echt heel veel mensen lid van. En die maakt indruk in Washington. En wij hebben in Nederland geen brede burgerrechtenbeweging van mensen van kleur en ook voor mensen zonder kleur, ja, om zo te zeggen. Ja. Die echt opkomt voor burgerrechten continu, richting de media, richting de rechtspraak, richting de overheid. Dat missen we echt in Nederland enorm. En dat zou ook wel een belangrijke les zijn van Dr. King. Organiseer je in Nederland. Zorg dat je burgerrechten niet voor lief neemt, maar dat je daar hard voor op blijft komen en blijft voor vechten. En zorg dat er ook door iedereen ook weet hoe belangrijk burgerrechten zijn. Dat je het niet moet denken dat het morgen ook geregeld is als bijvoorbeeld Wilders straks premier wordt. om even iets te noemen. Hm. Nou, en daarover gaan we ook dit jaar spreken tijdens onze lezing, die voor iedereen gratis toegankelijk is. Ja. Op maandag 9 oktober bij de Vrije Universiteit. De Martin Luther King lezing met de Amerikaanse hoogleraar die spreekt. Een lid van het kabinet die gaat zijn reflectie geven op wat de gevolgen zijn van het slavernijverleden. Wie is dat dan? Dat houden we nog eventjes in spanning. Maar het is in elk geval iemand die gaat spreken met grote diepgang over wat betekent nou de slavernijverleden voor hedendaags racisme. Ja. En wat kunnen we leren van Martin Luther King? Ja. Oké, meneer Ensberg. Ik wens u veel succes dan, 9 oktober. En een leerzame avond ook. Floor Bremer, goedemorgen. Goedemorgen. Politiek verslaggever, hoe heb jij het perspectief in Den Haag zien veranderen? Rutte, weet ik nog, een paar jaar geleden in een Kamerdebat vond het eigenlijk dat die term, hè, institutioneel racisme, vond hij sociologisch jargon. Dat zal hij niet zo snel meer zeggen, denk ik, vandaag de dag. Nee, en sterker nog, daarvoor zei hij bijvoorbeeld al over Zwarte Piet, waar toen in Nederland natuurlijk al een hele actiegroep tegen was, dat ook racisme was. Ja. Ik hoor mezelf trouwens terug als dat weggeruimd wordt. Jij hoort jezelf terug, oké. Ik kijk even naar de regie. Hij zei toen over Zwarte Piet bijvoorbeeld van ja, die is nou helemaal zwart. Dus hij heeft in zijn denken, als de premier van de laatste 12 jaar, heeft hij een hele ontwikkeling doorgemaakt. Wat uiteindelijk dus ook ertoe geleid heeft dat er excuses kwamen voor het slavernijverleden. Want hij zei gewoon heel lang, het is er gewoon niet, institutioneel racisme hebben wij niet in Nederland. Iedereen wordt gelijk behandeld. Nou, dat is natuurlijk al veel voorbijgekomen in de uitzending, dat uiteindelijk natuurlijk wel zo bleek te zijn. En eigenlijk is zijn denken echt gekanteld door de Black Lives Matter-beweging. Mm-hmm. De dood van George Floyd. Ja. Toen heeft hij ook in persconferenties gezegd van, Oké, ik zie en we gaan er naar kijken. Toen heeft hij ook katshuissessies georganiseerd. Dat deed hij toen met heel veel mensen. Maar onder andere ook met mensen van de Black Lives Matter beweging die demonstreerden. Ja, ja, ja. En is hij gaan praten over hoe zij tegen dingen aankeken. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook het beginpunt geweest. Maar een belangrijk punt geweest waar uiteindelijk ook die excuses voor het slavernijverleden uitgekomen zijn. Ja. En onderschat ook niet wat Sylvana Simons met Bijeen hier ook in heeft betekend. Want die heeft natuurlijk in het debat in de Kamer daar ook een belangrijke rol in gespeeld. Ja, die heeft daar zeker veel aandacht voor gecreëerd ook. En die toeslagenaffaire, was dat ook een was dat ook een bouwsteen, zeg maar, in dit verhaal richting het ruidelijk erkennen dat het wel degelijk een probleem is? Nou ja, hij kon er natuurlijk niet omheen. Kijk, als je heel lang zegt het is er niet en uiteindelijk is het bewijs overweldigend dat het er wel is. Ja. Ja, dan moet je natuurlijk diep door het stof. En dat heeft hij uiteindelijk wel gedaan, pas na heel lang. Het duurde even voordat hij het echt doorkreeg, het hele kabinet trouwens. Maar toen zijn er natuurlijk wel veranderingen gekomen. En natuurlijk, het is ook heel pijnlijk als blijkt dat het inderdaad zo is. En niet een beetje, maar gewoon groot en ook structureel. Ja, en dat het niet alleen bij de Belastingdienst zit, maar dat het ook op andere plekken zit. Dus er is nu ook een nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme. Zeker. Ja, is dat altijd een beetje een Haagse oplossing om dingen op te lossen? Maar goed, het is in ieder geval iets. En dat is wel iemand die het in de gaten gaat houden. Ja. En je zag het natuurlijk ook bij Buitenlandse Zaken. Die moesten ook diep door het stof met een rapport waar ook de honden geen brood van lusten over racisme en discriminatie die binnen een ministerie gebeurt. En het zal niet de enige plek zijn. Dus het is wel zo dat er nu meer oog voor is. Maar dat komt niet zozeer omdat Rutte nou ineens een epiphany kreeg, zoals hij recent heeft gezegd dat hij wel vaker heeft. Maar het is echt gekomen doordat er vanuit de samenleving gewoon en ook wat er in Amerika gebeurde, gewoon een hele luide stem kwam van dit is er en het gebeurt ook in het kabinet en ook in de ministeries. Ja, precies. Dus de druk werd gewoon te groot om dit nog langer te downplayen. Nou ja, kijk, uiteindelijk is een kabinet, die zit er natuurlijk ook voor de samenleving. En als een samenleving in steeds grotere getalen zegt van kijk ernaar, want dit is gewoon niet goed. En het blijkt ook uit allerlei dingen, zoals de toeslagenaffaire, zoals wat er bij op het ministerie van Buitenlandse Zaken gebeurde. Ja, dan moet je natuurlijk wel gaan handelen als kabinet. Maar het is, kijk, het feit dat er nu erkenning voor is dat het gebeurt, betekent natuurlijk niet dat het is opgelost. Nee, precies. Maar het is in ieder geval, hè, als je kijkt naar hoe we er 10 jaar geleden voor stonden, toen het gewoon nog glashard ontkend werd, dat is nu geleidelijk aan het veranderen. Ja, dat is dan wel degelijk een stap die is gezet. Floor Bremer, hartelijk dank voor deze politieke inkijk. En dan komen we bij de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, meneer Baldeswing. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik hoor net van Floor Bremer dat u een typisch Haagse oplossing bent, uw functie. Nou ja, ik mag hopen van niet, want ik probeer in ieder geval, als het gaat om discriminatie en racisme, niet alleen een waakhond te zijn op de maatregelen die inderdaad het Binnenhof bedenkt. Ja. Maar ik probeer natuurlijk ook, geïnspireerd door dat wat er speelt in die samenleving, aan te jagen op dit thema. En nou ja, goed, en op die manier natuurlijk wel van invloed te zijn, zeg maar, om te komen tot oplossingen. Ja. Die tot gelijkwaardigheid leiden in onze samenleving. Wat meer dan alleen maar woorden, hè? Want het is tijd voor actie, waren uw eigen woorden ook een enige tijd geleden. Wat heeft u concreet al kunnen betekenen in uw functie? Nou ja, kijk, ik denk inderdaad dat het moment dus nu is om niet meer weg te kijken, want dat hebben we veel te vaak gedaan. Dus we moeten inderdaad tot concrete oplossingen komen. Ik denk dat, nou, zoals u net eerder in de uitzending aandacht aan heeft besteed over bijvoorbeeld dat excuses. Ja, ik bedoel, het feit dat uiteindelijk na veel discussie en na veel druk uit die samenleving, ja, de koning dit uitspreekt en zelfs ook nog breder trekt. Ja, dan maakt het wel mogelijk om beleidmakers zover te krijgen om te komen tot oplossingen. Dus, ja. dus dat wat de koning gezegd heeft, heeft gewoon mijn werk wel wat makkelijker gemaakt. En daar ben ik heel erg blij mee. Ja. Want maar, op welke manier gaat u, borduurt u daarop verder dan, op die vruchtbare grond die daar ligt nu? Nou ja, kijk, nou, er zijn bijvoorbeeld, als je kijkt naar hoe institutionele uitzettingen Nederland vorm heeft gekregen. Nou, dan zul je dus, u sprak eerder over het toeslagenschandaal, maar ik heb ook eerder gesproken over de manier waarop bijvoorbeeld financiële instellingen, ja, grote groepen in de samenleving uitsluiten op basis van wet en regelgeving. Nou, ik vind gewoon dat de sfeer er dus nu er wel naar is om te kijken of de wet en regelgeving die gemaakt zijn met betrekking tot die financiële witwaspraktijken en terrorismebestrijding, ja, dat je dat dus wat nuchterder kunt gaan bekijken. De discussie die bijvoorbeeld nu gevoerd wordt, bijvoorbeeld over hoofddoek bij de politie, ja, dat is veel te politiek ingegeven. En ik zie gewoon wel een beweging ontstaan dat we daar wat rationeler mee over gaan praten. En dan kun je tot oplossingen komen dan dat je zegt van, nou nee, mijn politieke gezindheid, ja, dat verdraagt dit niet, dus we gaan het niet doen. Ja. U houdt kritisch de vinger aan de pols, als ik uw woorden zo goed interpreteer, meneer Baldeswing. Nee, dat moeten we dus blijven doen in ieder geval. Want 60 jaar Martin Luther King, ja, dat met alle respect, er is een beweging ingezet. Maar we zijn er nog lang niet, zeker niet in Nederland. En dan is het dus belangrijk dat de samenleving zich blijft roeren. Want oplossingen zullen niet vanuit het Binnenhof komen. Nee, en de droom van Martin Luther King is nog lang niet uitgekomen. Dus er is nog veel werk aan de winkel, meneer Baldeswing. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme. Hartelijk dank. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanmusical.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.

Het weer is nog droog en af en toe zon. Vanmiddag wat buien bij maximaal 21 graden. Vanavond verdwijnen die buien en klaart het weer op. Morgen is het vaker droog en aan de temperatuur verandert weinig. En op de weg verandert daar veel, Tim Schaap? Nou, gelukkig niet echt. Goedemorgen, Johan. Goedemorgen. Er is nog één file te melden. De A58 Tilburg richting Breda. Bij Bavel zijn bergingswerkzaamheden bezig, waardoor één rijstrook dicht is. Reken op een kwartier vertraging vanaf afrit Tilburg Centrum West. Ster. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat op mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè. En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Vanaf 19 september in de winkel. De roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana. Reserveer nu in je boekhandel. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een sterrenwiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Vraag tijdens Back to School bij Mediamarkt alles aan onze experts. Wat is scherm in het Latijn? Nou, bijna alles. Slim advies en een geniale prijs. Nu bij Mediamarkt. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Juice, een van de geesten van Kiev, kwam om het leven bij een ongeluk met 2 gevechtsvliegtuigen. Hoe de dood van een Oekraïense gevechtspiloot wereldnieuws werd, dat bespreken we onder meer vandaag in ons Mediaforum met 2 adjunct-hoofdredacteuren, namelijk die van Trouw, Wendelmoet Boersema, en die van RTL Nieuws, Mireille van Ark, net binnen. Goedemorgen, Mireille. Goedemorgen. Goedemorgen. En spraakmaker vanochtend is defensie-expert Peter Weininga. Uiteraard kijken we eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Mireille, jouw mediamoment gaat na een oranje gekleurd sportweekend. Absoluut. Over het uitzenden van grote sportevenementen. Ja, gisteren werd de Formule 1 uitgezonden bij de NPO. Ja. En keek even de kijkcijfers vanmorgen. Hebben enorm veel mensen naar gekeken. Ik denk echt wel meer dan 2,5 miljoen. Ja. En dan blijkt maar weer hoe aantrekkelijk zo'n groot sportevenement is. En ik zat gisteren te kijken en ik dacht, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hier normaal gesproken geen toegang tot hebben, omdat dat achter de betaalmuur zit bij Viaplay of ESPN. En toch bekroop mij op een gegeven moment het gevoel dat er toch echt wel een soort ongelijkheid bestaat in wat je kan kijken op televisie. Ja. Dus mensen die echt een alleen een AOW hebben of het gewoon een kleine beurs hebben, is het eigenlijk onmogelijk om dit soort grote sportevenementen te zien. Terwijl als je nu ook de kijkcijfers ziet, ziet ook hoe belangrijk het is en hoe welkom zo'n sportevenement op een regenachtige zondagmiddag is. En ik dacht, ja, misschien valt er toch wel ooit iets aan te doen. Er ontstaat wel een soort media-ongelijkheid. Dan maak ik het wel even heel groot. Wel, zo groot is het misschien niet. Maar ik dacht misschien, ja, het heeft ook wel weer een beetje te maken met een soort tweedeling in de samenleving. Dat de ene helft wel dit soort evenementen kan zien en de andere helft niet. Ja. En dat zat me gisteren toch ineens even dwars. Ja, Dit is dus eigenlijk een pleidooi om de betaalmuur op te heffen. En, dit moet gewoon, dit soort evenementen moet je bij de publieke omroep kunnen zien. Eigenlijk wel. Eigenlijk vind ik van wel. En dan weet ik ook wel dat die belastingbetaler zegt, dan moeten wij heel veel gaan betalen, want de sportrechten, en dan krijg je dat riedeltje. Of de bedrijven moeten bijvoorbeeld mensen met een kleine beurs abonnementen geven die bijvoorbeeld minder kosten. Of zeggen voor mensen met de AOW bieden we dit gratis aan. Ja, ja. Maar het was toch te zien dan bij de NPO, in dit geval? In dit geval wel, maar alle andere wedstrijden natuurlijk niet. Vanwege dat het in Nederland is natuurlijk. Omdat het in Nederland is, ja. En daardoor kijken natuurlijk ook heel veel mensen. Ja. Maar toch, ik vind eigenlijk toch wel, ik denk dat ik van mening ben dat mensen allemaal toegang moeten hebben tot dezelfde media-informatie. Ja. Dat vind ik wel een interessant punt. Ja, want je begint nu bij de Formule 1, maar wij schrijven ook veel over de kloof en zo, maar we hebben nog nooit tv-aanbod daarin meegenomen. Terwijl je natuurlijk door Netflix, Disney, dat is in corona, heeft iedereen natuurlijk abonnement op abonnement gestapeld. Maar dat is natuurlijk voor heel veel huishoudens niet toegankelijk. En wat blijft er dan over aan voetbal? Heb je het ook bij aanbod. Natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Nou, proberen jullie als RTL eigenlijk daar wel tegenover te zetten? Dat geweld? Ik zat ook door te denken, eigenlijk wat jij ook doet. En dacht, hoe zit dat straks met nieuws? Hè? Wij zijn natuurlijk een commercieel bedrijf. Nieuws is toegankelijk. Ik vind bijvoorbeeld echt dat nieuws altijd voor iedereen toegankelijk moet zijn. En dat je dat eigenlijk nooit achter een betaalmuur zou moeten zetten. Ja. Is natuurlijk iets wat uiteindelijk kranten natuurlijk ook hebben gedaan. Hè? Dus, maar dat is ook logisch, want je bent afhankelijk van een abonnementsmodel. Maar het bracht me gewoon op het idee van moet gewoon niet iedereen het recht hebben tot bepaalde dezelfde informatie. En begin nu inderdaad bij sport, maar misschien dat zich doorontwikkelt. En dat het echt wel gaat betekenen dat sommige mensen veel minder media tot zich kunnen nemen dan andere mensen. Maar goed, aan de andere kant, die zenders die het wel mogen uitzenden, die betalen daar heel erg veel geld voor. En dat gaat gewoon, dat is gewoon business. Nou, maar de NOS ook. We hebben laatst eens uitgerekend bij RTL hoeveel er naar sport gaat. Dat is echt een heel aanzienlijk deel van de hele begroting. En, is dat publieke taak, vind je ook, inderdaad? Ja, ik vind wel dat de publieke. Nou, zeker na gisteren dacht ik weer, het is wel echt de publieke taak. Dus het is ook goed dat te zien is. Sowieso, als je gisteren keek in de top 6 van kijkcijfers, staan eigenlijk van de 6 plekken zijn 4 sportprogramma's op zondag. Ja, dat zegt eigenlijk genoeg. Ja. En zou voor iedereen misschien toegankelijk moeten kunnen zijn. Wendelmoed, jouw mediamoment gaat over de maanlandingen van de laatste weken. Het is Japan vannacht niet gelukt om een kleine maanlander te lanceren. Door harde wind werd de hele operatie een half uur voor take-off afgeblazen. Russia's first moon mission in 47 years failed after its Luna 25 spacecraft spun out of control and smashed into the moon. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Ja, het is een komen en gaan op die maan. Drukte van belang deze zomer. Wat vind je zo fascinerend daarvan? Nou, sowieso ruimtevaart fascineert me. Maar ik zat ook na te denken wat voor media. Het is natuurlijk een poging om de maan te bereiken. Is als ook vanuit de eerste maanlanding en de baantjes rond de aarde van Gagarin. Ja. Super aantrekkelijk. Want het is visueel en het appelleert ook aan allerlei films en zo. Maar voor zijn journalistiek is het tegelijkertijd heel moeilijk om daarachter te kijken. En dat is natuurlijk wat nu aan de gang is. Dat je kunt afvragen van oké, er is het vijfde land wat zich meldt. En Israël heeft ook al een poging gedaan. Ja. En je leest niet zo heel veel artikelen, ook omdat het moeilijk is van wat betekent dat? Is er plek genoeg voor iedereen op de maan? Van wie is die? Wat betekent het voor de veiligheid? Hè? Want er is ook steeds meer maanrommel. Maar ook meer filosofische vragen die bijvoorbeeld Marjolein van Heemstra in een heel mooi essay begin dit jaar heeft gedaan. Ja. Van is de maan niet, hij is van iedereen. Iedereen ziet hem. Is het niet ook een soort natuurverschijnsel wat we als een soort natuurgebied moeten beschermen? Ja, en die pogingen zijn er ook wel gemaakt. Maar daar lees je veel minder over. Ja, want er zijn op zich wel wat achtergrondartikelen, toch? Zeker, over deze landingen. Dat ook. Wel, maar ik denk dat de maan zich nu ook mengt in. Want het is niet voor niets dat ook Japan natuurlijk heen wil. Daar is wat te halen. Grondstoffen. En de strijd om grondstoffen is natuurlijk wel een journalistiek nieuw terrein, waar ook met de diepzee, maar echt waar ver weg wordt gezocht dan de traditionele mijnen. Dus dat fascineert me wel. Ja, je hebt een enorme honger naar meer informatie. Achter die lanceringen willen kijken. Ja. Peter Weininga, even vanuit de defensieoogpunt, is die ruimte ook razend interessant, toch? Wordt steeds belangrijker. Is dat ook voor defensiespecialisten zoals u een thema? Ja, dat is zeker een thema. Het heeft veel te maken met communicatie en observatie, zeg maar. Ja. Als je systeem in de ruimte hebt, dan kun je elke plek op aarde observeren. Ongehinderd, hè, want er bestaan geen grenzen in de ruimte. Dus je mag alles overvliegen. De Nederlandse luchtmacht heeft sinds 2 jaar ook een kleine satelliet in de ruimte rondvliegen. Eigenlijk om uit te proberen. Het is een ding van 2,5 liter inhoud ongeveer. Ja. Maar er zitten observatiesensoren in. Men probeert daar ervaring mee op te doen. Deels is dat ook omdat men minder afhankelijk wil zijn van buitenlandse leveranties. Want je weet nooit precies of je alles krijgt, namelijk. Ook van je beste vrienden niet. Inlichting is nog steeds handel. Hè? Dus je moet iets geven en je krijgt er iets voor terug. En naarmate je iets waardevolles geeft, krijg je ook iets waardevolles terug. Dus dat heeft ermee te maken. Maar het heeft wel tot gevolg dat die ruimte steeds voller wordt. Ja. Denk aan het Starlink-verhaal van Elon Musk. Ik weet niet hoeveel dat er inmiddels zijn. Oekraïne heeft er heel veel baat bij natuurlijk, maar het wordt wel steeds drukker. Ja, ja. Drukker en men houdt elkaar, sorry Willemoet, men houdt elkaar ook in de ruimte in de gaten weer. Dat is ook weer een soort van... Ja, dat van... krijg je ook. Ja, er is al sprake van dat men anti-satellietraketten zou kunnen gebruiken. Er zijn proeven meegenomen met een soort voorontwikkeling daarvan. En dat werkt ook. Dus dat is ook wel degelijk een bedreiging. Ja. Er is echter nog wel steeds een verdrag, ik geloof uit 1967, wat de bewapening binnen de ruimte tegengaat. Dat is ook internationaal erkend, zelfs door Rusland. Maar ja, je weet nooit met dat soort verdragen hoe lang ze nog kunnen blijven overleven. Zeker gelet op de druk, om de ruimte steeds meer voor militaire doeleinden te gebruiken. Ja. We hebben het even snel opgezocht. Er zijn nu 4519 Starlink-satellieten in de ruimte. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, ik weet het niet. Ik heb eigenlijk geen idee. Is dat veel? Ongelooflijk. Ja, dat is heel veel. Oh. Dat is heel veel. Ja. En kijk, en daarnaast vliegt er heel veel ruimtepuin rond. Want elke lancering produceert puin. Ja. Onderdelen, zelfs verfchips, van raketten die in die ruimte blijven zweven. Mm-hmm. Die een gevaar vormen voor satellieten. Maar ook voor bemande stations in de ruimte. Wat betreft interessant, want wil je voor dat soort problemen dan oplossingen vinden, moet je natuurlijk samenwerken. Maar je ziet dus dat die periode van samenwerking, die begin jaren 90, ontstond. Dat we met z'n allen naar het ISS, daar is ook dit weekend net een nieuwe bemanning met een Rus weer. Samenwerking is niet stopgezet. Die is aangekondigd stopgezet. Maar het wordt nog steeds, het is eigenlijk de enige plek waar nog een Amerikaan en een Rus samen in een hele kleine ruimte. Interessant, ik zou er wel eens even bij willen kijken. Precies. Ja. Ja. Maar je voelt wel dat die periode een beetje tot een einde komt. En dat is natuurlijk voor de ruimte op zich niet echt goed nieuws. Als de strijd zich daarheen verplaatst. Nee, zou je zeggen. Is het ook een thema waar we de komende tijd vaker over gaan lezen in Trouw dan? Ik hoop het. Ten slotte natuurlijk de hoofdredacteur. Vanmiddag. Ja, toch? Ja. Gooi het even in de vergadering. We gaan het hebben over de oorlog in Oekraïne. Ik vermoed dat u nog nooit had gehad van de volgende naam. Andrei Pilshikov. Maar dit weekend werd hij wereldnieuws. Oekraïne rouwt om de dood van 3 piloten van de luchtmacht. Pilshikov kreeg de bijnaam Juice van zijn kameraden tijdens een reis naar de VS. Omdat hij geen alcohol dronk en steeds juice bestelde. F-16 is the best solution exactly right here, right now. En nu ze dan eindelijk aan de horizon verschijnen, zal Juice er niet meer in gaan vliegen. Mireia, had jij van deze Juice gehoord voordat dit nieuws dan kwam? Ik had nog niet van hem gehoord, nee. En wat je ziet is dat de oorlog daarmee ook meteen een soort gezicht krijgt. Hè? Het wordt meteen menselijk. Dus je gaat toch opzoeken wie was deze man, wat deed hij allemaal. De achtergrond, daar ga je naar op zoek. En dat, dus het heeft wel gewerkt, om dit op deze manier... te positioneren dit weekend. Een oorlogsheld, hè? Van mythische proporties, als ik het goed heb begrepen. Peter Weininga, u wist ongetwijfeld wel wie hij was, denk ik. Hè? Een van de geesten van Kiev, wordt dan gezegd? Ja, dat is een van de mensen die bijgedragen heeft aan die mythe die door Kiev eigenlijk is gecreëerd rondom Oekraïnse vliegers die het luchtruim verdedigen. Ja, het is ook een van de meest op het Westen gerichte pleitbezorgers geweest voor het introduceren van de F-16 in de Oekraïnse luchtmacht. Aha. Je hoort hem net even al daar in het Engels over spreken. Was ook het gezicht van de Oekraïnse luchtmacht om daar juist over te spreken. Maar hij had ook veel mediaoptredens, begreep ik. Zodat hij ook regelmatig wel in de media was. Ja. Alleen dan onherkenbaar en niet met zijn codenaam. Ja, met zijn helm op of een doekje voor zijn mond en zo. Zoals dat allemaal eigenlijk wel doen. Maar inderdaad, in die zin was hij het gezicht en ook de spreekbuis als het ging om we hebben vliegtuigen nodig. Ja, en heel belangrijk in dat opzicht, ook in publicitair, toch? Ja. Een draagvlak creërend opzicht, denk ik, kan ik me zo voorstellen. Ja, denk het ook. Ik denk dat hij juist wat op mij ook indruk maakte, maar ik denk op andere westerse waarnemers ook wel, is dat hij dat zo helder in het Engels kon uitleggen waarom die F-16 zo belangrijk voor ze was. Ja. En ik denk dat meegewerkt heeft aan het creëren van draagvlak. Ja. En dat ongeluk, want nu toch een expert aan tafel heb. Ja. Die twee vliegtuigen die op elkaar knallen, hoe kon dat gebeuren dan? Want dat weten ze niet. Het waren ervaren vliegers dit. Het waren behoorlijk ervaren vliegers. Het waren twee lesvliegtuigen eigenlijk, niet echt gevechtsvliegtuigen. Oh. Van Tsjechische makelij, veel geëxporteerd, veel gebruikt ook in het Westen eigenlijk. Dus op zich een heel goed vliegtuig. Wat er gebeurd is, mogelijk een verkeerde inschatting, een verkeerde manoeuvre van een van de twee die tot zoiets heeft geleid. Je weet het niet, dus dat zijn ze aan het onderzoeken. Ja. Goed, dat gaan we dan nog horen. Wendemoed, we weten nu dat hij zijn bijnaam kreeg, omdat hij bijna nooit alcohol dronk en in plaats daarvan sapjes bestelde. Wat hebben we aan dit soort informatie? Of maakt het juist leuker? Ja, uiteindelijk creëert het beeld van een mens. Met trekjes, menselijke trekjes. En dat is denk ik, daar hebben we het ook wel vaak over op de redactie. Dat is natuurlijk in deze oorlog vanaf het begin volkomen scheef, omdat iedereen wist Rusland is de agressor. Ja. Het is een oorlog waarbij we intuïtief, maar ook rationeel en strategisch partij hebben gekozen. En journalistiek toegang hebben tot het ene land, waarbij het andere de toegang afkneep. En dan zie je dus dat als je even een afstand neemt, dat ieder verhaal vind je belangrijk op zich, maar je draagt toch bij aan het gezicht geven van de slachtoffers aan de Oekraïnse kant. Ja. Aan de menselijke pijn, de uitzicht, de hoop die Oekraïners hebben. En daar hoort zo'n Pyshchikov natuurlijk heel erg bij, als een soort haast Tom Cruise-achtige Top Gun figuur. Ja. Die ook verfilmd kan worden, gaat vast gebeuren. Ja. En dat houdt natuurlijk journalistiek wel een gevaar in. Want ik moest ook een beetje denken aan de verguizing die AZG, Artsen zonder Grenzen, ten deel viel toen ze een rapport hadden uitgebracht met wandaden aan de Oekraïnse kant. Ja. Dat was natuurlijk ook een blunder. Maar je moet ook niet vergeten dat je dat altijd, er ligt niet een verbod op dat mogen bevragen of onderzoeken van wat er in het hele Oekraïnse leger gebeurt. En uiteindelijk zijn natuurlijk bij alle oorlogen, ook de grote oorlog waar altijd naar terug wordt verwezen, de Tweede Wereldoorlog, is de bombardementen van de geallieerden ook bevraagd. Waar is er nodig in verhouding tot het leed en wat is daar gebeurd? Dus je ziet, het is een heel natuurlijk proces dat zo'n oorlog helder creëert, maar aan de andere kant ontbreekt het totaal en is het één zwart gat met maar één schurk. Dus dat is journalistiek best moeilijk. De nuance, de kritiek. Meneer Weininga, wanneer zijn we daar aan toe? Aan dat soort ruimte, ook journalistiek gezien? Misschien pas aan het einde. Ja. Het is heel moeilijk natuurlijk. Ik vind eigenlijk, als je naar de Russische kant van het verhaal kijkt, vind ik Russische soldaten net zo goed slachtoffer van het beleid van Poetin. Maar je hoort nooit iets over een Russische piloot die naar beneden, een persoonlijk verhaal. Of wel? Nee, dat klopt inderdaad. Nee. Dat hoor je inderdaad niet. Het wordt natuurlijk ook niet gepusht door Moskou. Maar ik vind ze net goed. Slachtoffers, ik denk niet dat Poetin ooit voor het gerechtshof in Den Haag verschijnt. Maar het zou heel goed zijn als zijn eigen volk hem voor de rechter zou dagen. Voor de duizenden Russische jongelui die hij eigenlijk over de kling heeft gejaagd. Voor wat? Ja. Voor zijn eigen eer en glorie. Dus in die zin, wordt natuurlijk heel, wij nemen dat vijandbeeld van de Oekraïners eigenlijk over. En we zien die Russen allemaal als misdadigers, bij wijze van spreken. Het is heel zwart-wit. Maar er zijn ook jongens bij die gewoon hier niet om gevraagd hebben. Ja. En gestuurd worden en sneuvelen bij bosjes. En dat is diep, diep triest. Ja. Nou, en de mensen die verzet plegen, we hebben Navalny natuurlijk. Maar dat is er maar één. Ja, en dat dus is ook dat is lastig. Niet de gedroomde opvolger, denk ik, van Poetin. Want het is ook een ultranationalist. Maar als je het hebt over het gezicht van iemand die zich verzet tegen het regime. Klopt. Ja. Over die mogelijke opvolgers gaan we zo meteen uitgebreid hebben, trouwens, verderop in dit programma. Mireille, het nieuws over zijn dood was gisteren het tweede bericht in het 8-uur-journaal van de NOS. Ja, ik zeg het. Zou je dat ook bij RTL Nieuws gedaan kunnen hebben? Dat denk ik wel. Zo prominent? Ja, ja, ja. Ja, zeker. Kijk, ik denk ook, hè, wat hier aan tafel wordt gezegd, de oorlog krijgt een gezicht. Een oorlog bestaat ook heel vaak uit verhalen. En je hebt gewoon een aantal punten in deze oorlog die of een echt een beeld oproepen, of een kentering, of een soort punt markeren. Nou, dit zou een zo'n markeringspunt kunnen zijn. Waar ik wel altijd heel erg voor pleit, ook bij ons in vergaderingen, om wel de andere kant te vertellen. Dus ook wel in zo'n bericht te zeggen, hè, van Russische kant zijn er natuurlijk ook dit soort voorbeelden. Alleen daar horen we niks over, of dat komt niet naar buiten toe. Ja. En ik vind ook wel dat je in zo'n bericht moet kunnen zeggen van, kijk, dit is natuurlijk wat Zelensky doet om uiteindelijk toch steun voor die oorlog te krijgen, die F-16. He, eigenlijk is de boodschap, die F-16's, die moeten zo snel mogelijk deze kant op. Ja, want dan kunnen deze mensen daarin vliegen. En dat moet je wel elke keer als journalist in je achterhoofd hebben met het verhaal dat je vertelt. Van, vertel ik het verhaal, het journalistieke verhaal, of vertel ik het verhaal van Zelensky, he, die dat op een hele slimme manier framed. En dat is wel echt een wankel evenwicht. Zeker, de boodschapper heeft natuurlijk altijd een belang. Toch? Altijd een belang, ja. En ik denk ook, zeker in deze tijd in de journalistiek, moet je die belangen, de dynamiek erachter, soms nog belangrijker om dat bloot te leggen dan zo'n event wat op zichzelf misschien soms staat. Die moet je de lezer of de kijker of de luisteraar meegeven als het context, ware. Ja, die context en duiding bieden. Ja. Meneer Weininga, hoe komt u eigenlijk aan al uw informatie? Die neem ik aan wel zeer gebalanceerd is. Dat hoop ik. Ik lees zeer breed en ik volg internationale media veel. Ja. Correspondenten, ook Nederlandse correspondenten. Oekraïense nieuwssites, voor zover ze Engelstalig zijn, want ik ben de taal niet meester. Ook Russische sites, met name, dat zijn eigenlijk wel de gevluchte media die nu vanuit het buitenland opereren. Hè, Moscow Times bijvoorbeeld, maar Medusa is ook wel een goede, die zit geloof ik in Litouwen. Maar dat zijn allemaal Russische journalisten. Ja, en dat lees ik. En veel van de denktanks. Hè. Ja. Het instituut Study of War is heel bekend. Geven goede analyses over het algemeen. En ja, van dat geheel probeer ik met de achtergrondkennis die ik heb een plaatje te maken. Ja. Dat is en lukt het eigenlijk u altijd om zeg maar de belangen eruit te filteren of om die voor uzelf helder te krijgen? Ik kan me voorstellen dat het niet altijd even eenvoudig is. Nee, dat snap ik. Maar het is wel van belang, denk ik, om als je... ik heb militaire strategie gestudeerd. Een van de dingen die je daarin leert is wat Sun Tzu, een Chinese stratege, ooit zei: ken uw vijand als uzelf. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je voortdurend moet verplaatsen in je tegenstander. Wat is zijn perspectief? Ja. Waarom doet hij dit? Wat is zijn belang? En dat heeft er niks mee te maken dat je daar sympathie voor moet voelen, maar juist om hem beter te kunnen bestrijden eigenlijk. Precies, dat is begrijpen. Dat is de theorie, zeg maar. En dat vind ik uitermate interessant. En dat blijf ik doen. Dus vandaar. Ja, dan wordt het ook een beetje psychologie mee, als het ware. Een toch, beetje eigenlijk. Wel, ja. Heel interessant. Dan een onderwerp waar we gek op zijn hier in Hilversum, de kijkcijfers. Want vanaf vandaag worden die anders gemeten, Mireille. De grootste verandering is niet meer kijkcijfers per dag, dus de dagkoersen, maar per week. Wat is daar de gedachte achter? Nou, de gedachte daarachter is dat we in een tijd leven dat mensen niet alleen maar lineair kijken, dus gewoon live tv kijken, maar dat er ook heel vaak uitzendingen worden teruggekeken online of via apps. Bijvoorbeeld inderdaad wat we bij RTL hebben, Videoland. Ja. En het idee hierachter is dat je ook het uitgesteld kijken kan meenemen in die kijkcijfers. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is, omdat we sowieso echt naar een andere tijd gaan. Je ziet het lineair kijken enorm afnemen en het uitgesteld kijken toenemen. Maar dat uitgestelde kijken wordt toch al wel meegenomen ook, of niet? Nu al? Ja, maar als je bijvoorbeeld gewoon de dagelijkse cijfers kijkt, dan zijn het inderdaad de dagkoersen. Ik deed dat altijd hoor. 'S Ochtends vroeg meteen even kijken van wat doen de cijfers. Dus ik ga het wel missen. Ja. Maar op zich, je krijgt die gegevens nog wel, toch? Als programma? Je krijgt als, alleen mag ze niet meer delen. Klopt. Ja. Nu heb je gewoon de SKO-app die je kan. En dan kan je gewoon elke dag om 7:30 's ochtends kijken wat heeft het gedaan. Zoals de Grand Prix bijvoorbeeld gisteren. En dat mag je dan weer wel naar buiten brengen, volgens dat mij. Dat mag je, maar dan ligt het bij de zender zelf. Dus dan ligt het bij RTL of Talpa of de NOS zelf, of je dat naar buiten brengt. Ja of nee. Ja. Mag ik een vraag stellen? Wat is de reden om het niet meer dagelijks te doen? De waan van de dag te vermijden? Of? Nou, stel je hebt het RTL Nieuws. Ja. Daar kijken 1 miljoen mensen gemiddeld ongeveer naar. En, maar een heleboel mensen kijken dat in de loop van de week terug. Hè? Dus de ochtend erna, of de dag erna. Ja. En die zit anders niet. Die cijfers die zitten niet. Nee. En nee. Wat je dus ziet gebeuren is dat mensen minder vaak lineair kijken, maar het nieuws het liefste kijken op het moment dat zij dat willen. He, dus dat kan ook via uitgesteld kijken op televisie of op een tablet of nou ja, hoe dan ook, of gewoon op je mobiel. En dat zijn cijfers die we natuurlijk ook graag meenemen. Want je ziet dus het lineair kijken afnemen, maar het uitgesteld kijken toenemen. Okay. Ja, ja. Wendel Moed, cijfers per week klinkt ook iets minder heigerig. Is dat ook prettig? Dat is misschien altijd prettig, maar ja, we hebben natuurlijk met kijkcijfers wat minder te maken. Maar een heel vergelijkbare ontwikkeling is wel het gebruik van data op redacties, nieuwsredacties, kranten, websites. En wij hebben ook een data-analyst als collega gekregen afgelopen jaar. Die zijn bij alle titels verschenen. En daar zie je ook wel een verschuiving waarbij sowieso voor een krant vertrouwen iets minder belangrijk om alleen maar kliks te hebben. Ja. Maar eerst werd eigenlijk het succes van de website alleen maar vertaald in bereik. Dus kliks. En dan ook nog eigenlijk alleen maar mensen die een artikel hebben aangeraakt en niet eens verder lezen. En we hebben ook wel een verschuiving gezien dat we steeds meer gaan kijken. Maar wat is dan de leestijd? Hoe ver zijn mensen gekomen in een artikel? Vonden ze het interessant? En wanneer zijn ze het gedeeld bijvoorbeeld met anderen? Ja. En ik denk dat het ook nog, misschien dus een stap in de goede richting, maar ook hoe wij ernaar kijken, dat uiteindelijk zeg maar de toppers, dus ook al een beetje in leestijd of het zegt niet alles, want je kunt niet een redactie zijn met alleen maar topartikelen of met alleen maar top items of programma's, een omroep. Met alleen, want je hebt een totaal. Er moeten altijd programma's zijn die voor een klein. Anders heb je geen toppers meer. Nee, en dan heb je ook niet een geheel of een goed aanbod op een bepaalde zender of als krant een interessant kijk op van alles en nog wat. Precies. Dus, het is wel sturen, maar niet leidend. Ja. Mireille, jullie krijgen de zogeheten minutenanalyse van die kijkcijfers ook. Je ziet dan precies bij welke items mensen wegzeppen. Kun je daar iets over zeggen? Wat voor nieuws scoort goed of juist slecht? Wanneer tunen mensen volledig uit? Ja, eigenlijk kijken we niet zo. Wij kijken gewoon nog wel steeds als makers van wat is het nieuws en wat is het belangrijkste. Dat is toch leuk om te weten wat het goed doet bij de kijker? Ja, zeker. Ja, dus af en toe kijk je er wel naar van dus wat doet het wel, wat doet het niet goed. Maar ik merk wel dat eigenlijk wel minder wordt. Omdat er eigenlijk net was, vonden we dat allemaal heel interessant. Ja. En nu zie je toch wel weer een verschuiving. Dat kijk, het nieuws, daar zit gewoon een volgorde in. Dat is er of dat is er niet. Ik denk dat toch de boventoon voert, ook in vergaderingen. Het is niet dat wij in een vergadering gaan kijken, wat deed dat gisteren en wanneer haakten mensen af. Ja. Zo werkt het toch maar niet. Maar goed, je moet een selectie maken als nieuwsprogramma, toch? En dan is het fijn om te weten, van tevoren ook, dit gaat wel, hier gaat wel naar gekeken worden en hier wat minder. Ja, het belangrijkste wat je mist is verrassing. En vernieuwing. Ja. En dat wordt soms vergeten. Maar als je dus mensen vinden iets leuk, maar als je telkens doet wat mensen leuk vindt en niet iets nieuws probeert. Nee, dat lijkt me ook geen gezondheid. Dan kan het ook stagnatie bevorderen. Stel, je gaat 20 minuten kattenfilmpjes uitzenden. Ik weet zeker dat daar echt heel veel mensen naar kijken. Want dat weten we inmiddels. Dat het goed doet onder ons publiek. Alles wat met dieren te maken heeft. Maar dat is natuurlijk niet hoe je een nieuwsprogramma maakt. Nee. Meneer Weininga, checkt u altijd even als u weer in een talkshow te gast bent geweest wat u heeft gedaan de vorige avond? Soms. Ja. In het begin denk ik dat heel vaak. Ja, nu wat minder vaak. Soms wil ik, waar ik wel naar kijk, is bijvoorbeeld als ze opnames hebben gemaakt, dan wil ik wel even kijken wat daarvan over is gebleven. Ja. Want er wordt natuurlijk altijd flink in geknipt. Ja. Maar je wil ook weten of je een beetje lekker ligt, toch, bij de kijker? Ja, of niet? Nee. Kijk niet zo mee bezig. Nee. Bij mijn familie lig ik wel goed, hoor. Want die krijg ik dan fotootjes opgestuurd. Je was er weer. En waarom heb je ons niet gewaarschuwd? En allemaal van dat soort dingetjes. Maar ja, daar ben ik ook wel overheen inmiddels. Oké. Goed, ik ga jullie hartelijk danken voor jullie deelname aan dit mediaforum. Mireille van Ark en Wendel Moed Boersema. Dank jullie wel. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. De provincies hebben volgens demissionair minister Van der Wal veel te veel geld gevraagd voor het natuurvriendelijker maken van de landbouw. Voor een stikstoffonds is 24 miljard euro uitgetrokken. En inmiddels zijn de wensen van de provincies opgelopen tot zo'n 58 miljard euro. Volgens Van der Wal is er eerder minder dan meer beschikbaar dan die genoemde 24 miljard. Door een steenlawine in de Franse Alpen ligt het treinverkeer tussen Frankrijk en Italië de komende dagen stil. Die lawine was in de Maurienne-vallei, vlakbij de grens met Italië. Daardoor is ook een aantal wegen geblokkeerd. Op Franse openbare scholen mogen leerlingen geen abaya meer dragen. Dat is een lang gewaad tot op de grond. Volgens de minister van Onderwijs is zo'n gewaad in strijd met de seculiere regels. Keppeltjes en kruizen in de klas waren in Frankrijk al langer verboden. En veel mensen weten niet of duurzaamheidsclaims van bedrijven onzin zijn of niet. De autoriteit Consument en Markt noemt als voorbeeld bedrijven die zeggen dat ze duurzaam zijn omdat ze per fiets bezorgen. Maar een klein gedeelte gebeurt op de fiets, zegt de ACM. Maar mensen prikken daar onvoldoende doorheen. En de verkeersinformatie met Tim Schaap. Bergingswerkzaamheden zorgen voor file op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Bij Bavel is de rechterrijstrook hierdoor dicht. Reken op 7 kilometer file vanaf Tilburg Centrum West met 25 minuten extra reistijd. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Sinds de oorlog in Oekraïne is begonnen, draaien Kremlin-watchers overuren in hun pogingen in het hoofd van Poetin te kruipen. Maar wat voelt, denkt, droomt de gewone Rus? En hoe komen we daar nog achter? Dat is het onderzoeksterrein van Gulnaz Sipkatulina. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Ja, behalve dat ik nu meteen in de fout ga, want de gewone Rus die bestaat helemaal niet, hè? Nee, precies. Ik denk een beetje vergelijkbaar dat de gewone Nederlander ook niet echt bestaat. Nee. Dus als we inderdaad over Rusland denken, dan moeten we ook denken over verschillende regio's. Dus je hebt mensen die bijvoorbeeld in Tatarstan wonen. Ik kom zelf uit Tatarstan. En dan heb je etnische Russen natuurlijk ook. En dat is groot verschil wat die mensen allemaal denken en hoe ze het allemaal ervaren. Maar je hebt ook natuurlijk verschillen qua inkomsten, wat men heeft. Dus daar natuurlijk ook moet je wel een beetje verschil maken tussen mensen die in Moskou wonen of in een klein dorpje ergens in Siberië. Ja. Goed, we praten zo uitgebreid verder, want het is een interessant onderzoeksgebied op dit moment. Hoe kom je erachter wat er leeft in het land bij die verschillende bevolkingsgroepen? Dan gaan we zo meteen uitgebreid over verder praten. Straks ook met spraakmaker Peter Weininga. Die heeft Oost-Europa-deskundige Bob Deen namelijk uitgenodigd om te komen filosoferen over Rusland na Poetin. Ook heel interessant. Maar eerst het einde van onze zomer. Stop. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, want terug van vakantiereces is ons Spraakmakers Uitzendbureau natuurlijk. Verslaggever Thomas Schuurman is voor ons op de afsluitdijk. Gewoon met de auto, hè? Niet met de fiets of lopend. Nee, ja, dat kon begin juli wel. Hè. Toen was hij even een weekendje opengesteld voor mensen op de fiets of lopers. Want zoals je weet wordt de afsluitdijk al een tijdje verbouwd. En ja, de mensen werd toch de kans gegeven om eventjes te komen kijken. Het nieuwe fietspad aanvoelen en zo. Ik was er trouwens zelf ook op. Ziet er schitterend uit. Voor volgend jaar is dat extraatje ons trouwens niet gegund. Want het duurt nog wel even voordat de afsluitdijk die versterkt, vernieuwd en verhoogd wordt klaar is. Maar hier gebeurt ondertussen wel nog het nodige zo halverwege bij een tankstation. Er zijn ook een paar bedrijfjes. We horen op de achtergrond ook iets machinaals aanstaan, daar kom ik zo dadelijk op. Maar eerst even naar onze spraakmaker, de heer Weininga. Waarom ben ik hier? De Raad van State heeft vorige week of de week ervoor, ben ik even kwijt, in feite het kabinetsbesluit goedgekeurd om CO2 op te slaan in lege gasputten. Daar was veel over te doen geweest. Bedoeling is om CO2 wat in de lucht komt, zeg maar, te verminderen. En ik ben eigenlijk benieuwd of dat inderdaad ook zo gaat werken. Of dat inderdaad de goede effecten heeft die we ervan verwachten. Ja, het gaat dus om het Portus-project dat uiteindelijk doorgang kan vinden. CO2-opslag in een groot veld onder de Noordzee. Daar ga ik over praten met David Vermeer. U bent een beetje de CO2-opslag-goerist, als dat een goed woord is van Nederland. Ja, ik doe inderdaad onderzoek naar CO2-opslag. En ook hoe je CO2 zou kunnen afvangen. Ik ben David Vermaas van de TU Delft. En we zijn hier bij CO2 op bezoek. En hier wordt CO2 uit de lucht gehaald via zeewater. Ja, want even eerst terug naar dat Portus-project. Hoe belangrijk is dat voor Nederland dat dat door kan gaan? En hoeveel CO2 wordt daarmee opgevangen? Ja, dat is eigenlijk enorm belangrijk. Als je kijkt naar de grootte van dat project, dan kan 2,5 miljoen ton CO2 onder de grond worden gestopt. En dat is ongeveer 2% van de totale CO2-uitstoot. Dat is nog niet heel veel. Nou ja, het is ook belangrijk om te vermelden. Kijk, de meeste CO2-emissie die moet worden gereduceerd doordat we gewoon overstappen naar duurzame energie. En de hoeveelheid die we niet kunnen reduceren door naar duurzame energie over te stappen. Er blijft altijd wat over. Precies, dus ongeveer 10% die kun je niet makkelijk afvangen. Dat zijn producten, bijvoorbeeld plastics die je maakt of lange afstandsvervoer. En die zul je moeten compenseren. Dus dat is maar een relatief klein percentage. En dan is 2% eigenlijk best wel groot. Een van de grotere projecten in de wereld om CO2 onder de grond te stoppen. Ja, en we hebben het over CO2, over opslaan. Wij denken dan aan de lucht. Maar we horen op de achtergrond dus geluid. We zien een buis met water en bubbeltjes erin. Want wat hier gebeurt is dat CO2 uit het water wordt gehaald. Ja, klopt ja. Kijk, bij Portos dan willen we CO2 opslaan. En op de korte termijn waarschijnlijk afvangen van fabrieken. Maar op de lange termijn, en dat kan nu dus ook al, kunnen we CO2 uit de lucht halen. En dat doen we via water. En dat komt doordat de concentratie CO2 in water, die is ongeveer 150 keer hoger dan in de lucht. Het is dus veel makkelijker om het uit het water te halen. En daar is nu CO2 mee bezig om te kijken. Wat gebeurt er dan in die buis bijvoorbeeld, hier voor ons, die we horen? Ja, we zien hier een buis waar water doorheen stroomt. En wat we doen is dat we met membranen eerst de pH, de zuurgraad, aanpassen. En dan komt de CO2 vrij als je er een pomp bij gebruikt. Net zoals koolzuur in spaarrood. En die CO2 die kunnen we dus uit het water zuigen. En daarmee kunnen we hem opslaan onder de grond. En dat kunnen we ook zien, want een van de mensen hier die heeft een zakje voor ons. En sluit het ook aan. En in dat zakje komt dan ook die CO2 wat reukloos is. En het zakje bolt dan op. En waar wordt het ook meteen opgeslagen? Want ja, dat is toch een beetje ook waarom ik hier ben. Ja, nou ja, de CO2 die moet vervolgens worden gecomprimeerd. En als die wordt gecomprimeerd, dus onder druk wordt gebracht, dan kun je hem onder de grond stoppen. En dan kun je hem daar voor eeuwig wegstoppen. Ja. Is CO2 in water, is dat ook het gebied waar het moet gebeuren eigenlijk? Moet het daar uitgehaald worden, niet zozeer uit de lucht? Nou, er zijn heel veel verschillende technieken. Maar we hebben eigenlijk niet de tijd om er maar eentje te kiezen. We moeten dat allemaal tegelijk doen. Omdat we enorm veel haast hebben om de klimaatdoelen te halen. Ja, we hebben een beetje lopen dralen de afgelopen jaren. Ja, precies. We hadden misschien 5 jaar geleden nog wel de keus. Maar nu hebben we die keus niet meer. Dus daarom is het heel belangrijk dat deze technieken ontwikkeld worden. En als je het uit het water haalt, wordt het indirect dus ook uit de lucht gehaald. Want het zeewater is weer in evenwicht in contact met het water. Het zoekt altijd een evenwicht? Ja, klopt. Ja. Dus binnen een jaar dan lost die CO2 weer uit de lucht op in het water. En daarmee haal je het indirect ook uit de lucht. Ja. Ik dacht altijd aan bomen en zo. Het is misschien ook een best technisch verhaal voor die mijnen. Kunt u het nog een beetje volgen trouwens? Ja, het gaat uitstekend. Ga vooral door. Ja. Ja, nee, want ja, ik kijk wat dat betreft ook wel een beetje mijn ogen uit dat het water daarin zo'n cruciale rol speelt. We zien hier een container als het ware, een buis. Kan dit ook zo verscheept worden naar Rotterdam? Want ja, daar praten we nu eigenlijk over. Ja, kijk, uiteindelijk zal dit moeten gebeuren bij de plek waar je ook de infrastructuur hebt. Dat is in Rotterdam. Of het kan bijvoorbeeld offshore. Daar heb je duurzame energie en ook de lege gasvelden. En water is een heel mooi medium. We staan hier ook tegelijkertijd bij een elektriciteitsproefcentrale die energie zou kunnen opwekken uit het mengen van zoet en zoutwater van Redstek. Dus zo kunnen we water enorm goed inzetten om deze CO2 uit de lucht te halen en ons probleem op te lossen. Laatste vraagje. Er was ook veel te doen om de stikstof die vrijkomt bij dit soort projecten. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, die milieuorganisaties die hadden terecht een hoop zorgen. De stikstof was niet de grootste zorg. Als je kijkt hoeveel stikstof er vrijkomt, is dat maar miniem ten opzichte van de CO2. Het is ongeveer vergelijkbaar met een dieselauto die een jaar 150.000 kilometer rijdt. Dus dat is relatief heel erg klein ten opzichte van de CO2 die we kunnen opslaan. Ja, hoort het, meneer Weininga. De wetenschapper is voor dit project om het op te slaan onder de grond in de Noordzee. En ja, het kan zometeen dus ook grootschalig hopelijk uit zeewater gehaald worden. Ziet u daar iets in? Ja, dat denk ik zeker wel. Ik vind het zeer verhelderend. Zeer bedankt ervoor. Je moet er wel even bij blijven, hè, meneer Weininga, toch? Als je al die technische informatie. Ja, je moet wel even goed luisteren, maar ik vond het wel een verhelderend verhaal. Een verhelderend verhaal. Nou, dat is mooi, want dat was de bedoeling. Thomas Schuurman, dankjewel. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Nu bijna alle buitenlandse correspondenten uit Rusland zijn vertrokken, wordt het voor ons steeds lastiger om te weten wat er in het land gebeurt. En al helemaal om te weten wat gewone Russen denken. Gulnas Sipkatulina is onderzoeker aan de UvA en zij probeert dat desondanks in kaart te brengen. Ja, even kort. Is je werk nu eigenlijk lastiger dan pak een beet 5 jaar geleden? Jazeker. Natuurlijk voor heel veel onderzoekers is het bijna niet mogelijk meer om onderzoek in Rusland te verrichten. Je hebt de risico's, veiligheidsrisico's voor die onderzoeker zelf. Ja. Die moeten daar land op ingaan, de grens oversteken. Dus je natuurlijk moet ook van tevoren weten of je vraagstuk wel veilig is. Maar ook inderdaad de kwestie van als je met mensen daar werkt, dus als je interviews maakt en met mensen daar spreekt, dan breng je ook die mensen indirect of soms best direct in gevaar. Dus het ook best ethische vraagstukken er komen spelen, wat je bijvoorbeeld 5 jaar geleden niet echt had. Nee, precies. Dat zijn andere vragen die nu opdoen. Peter Weininga, waarom is het belangrijk dat wij hier in het Westen een beeld hebben van wat zich in de hoofden van gewone Russen afspeelt? Ik denk dat het goed is om te beseffen, zeg maar, waarom Rusland de dingen doet die ze doet, eigenlijk. En daar zit een veel langere geschiedenis achter dan alleen maar Poetin bijvoorbeeld. Dat is wat veel mensen niet beseffen. Ik denk dat wat zich nu in Rusland afspeelt, de afgelopen eeuwen zeg maar, is gecultiveerd, vorm gekregen. En dus ik vind het inderdaad wel heel belangrijk dat wij meekrijgen wat er zich in de hoofden van, en de harten misschien wel van Russen afspeelt. Ja. En inderdaad, zoals u net al aangaf, zijn enorme verschillen tussen Russen onderling. Enorme culturele verschillen ook. Ja. Een van de dingetjes die al eerder zijn gesignaleerd is dat er een onbalans bestaat in het Russische leger, de richting Oekraïne, tussen verschillende zeg maar etnische groepen. Etnische Russen zijn eigenlijk lang niet in de meerderheid, terwijl ze getalsmatig dat wel zijn in Rusland. Maar er worden heel veel mensen uit achtergebieden, Siberië, Dagestan, de Caucasus, zeg maar, ingezet. En opgeofferd voor, groot vraagteken. Dus ik denk wel dat het van belang is dat wij dat meekrijgen. Ja. Ja, voor een genuanceerd en compleet beeld ook natuurlijk. Ja. Voor zover dat dan mogelijk is. Gulnaz, laten we even kijken naar de verschillende manieren om zulk onderzoek dan te doen. Hè. Wat kan er dan wel? Want enquêtes en vragenlijsten, die leveren niet zo heel veel waardevolle informatie meer op, denk ik. Toch? Deze tijd. Ja, zeker. Nu onder onderzoekers is ook veel vragen over. Is het nog steeds betrouwbaar om überhaupt zo'n enquête door te sturen? Want aan de ene kant, je hebt natuurlijk een bevolking die onder druk is. Dus hoe eerlijk zijn ze in hun antwoorden als ze zich allemaal angsten hebben over wat zijn de gevolgen van die antwoorden. Ja. En ten tweede natuurlijk die grote bedrijven die nog steeds zo'n grootschalig enquêteonderzoek kunnen doen. Ze zijn ook weer onder statelijke controle. Ja. Dus ze zijn ook niet helemaal vrij in manier waarop ze doen. Dus daarom soms zijn er wel experimenten om toch enquêtes te doen. Ja, ja. Bijvoorbeeld dat je niet vragen direct stelt, oké, wat denkt u over oorlog? Of hoe voelt u zich? Of wat denkt u over Poetin? Ja. Maar in plaats daarvan stel je wat indirectere vragen. Dus bijvoorbeeld, wat is veranderd in uw leven? Ja. Dus dan probeer je een beetje te vissen wat wordt niet gezegd, dan wat wel wordt gezegd. Dat wordt wel heel, je moet heel impliciet en je moet heel erg interpreteren dan. Precies. En dat is natuurlijk ook weer in de onderzoeksveld roep heel veel vragen over. Van oké, je hebt allemaal vragen gesteld, maar wat heb je dan gekregen qua antwoorden? Dus dat inderdaad, dat blijft problematisch. Ja. Een andere manier, wat ik inderdaad zelf persoonlijk best interessant vind, is gebruik van media. Bijvoorbeeld Telegram, zo'n ook chat-app. Ik denk in Nederland mensen wel min of meer bekend mee zijn. Ja. Want dat is enige van die social media platforms die nog steeds relatief veilig is om te gebruiken en relatief toegankelijk is. En veilig ook omdat omdat je anoniem kunt op Telegram? Precies, dus wat dat betreft, het wordt gezien, en weer, dat is allemaal natuurlijk aannames, dat het veiliger is dan bijvoorbeeld WhatsApp. Dat berichten die je in Telegram met elkaar uitwisselt, dat kunnen ze niet zomaar versleuteld. Ja. Precies, dat niet zomaar iedereen kan binnenkijken of meekijken. Maar de geheime diensten waarschijnlijk wel, want die dus kunnen gewoon meekijken, toch? Dat is natuurlijk nog steeds een grote vraag. Maar bijvoorbeeld in Telegram kan je nog steeds jezelf anonimiseren. Dus je kan ervoor zorgen dat je telefoonnummer of je naam daar niet op staat, wat bijvoorbeeld met WhatsApp niet kan. Nee. Dus dan kijk je naar Telegram en inderdaad, je ziet allemaal Telegram-kanalen, noemen dat. Dus een beetje chatgroep. Die door bijvoorbeeld verschillende thema's worden gecreëerd. Het kan zo zijn over wat gebeurt er in Dagestan, dus lokale nieuws. Ja. Of kan ook worden, wat is de toekomst van Rusland? Dan zitten ook heel veel mensen mee te denken. Ja. En dat is ook een manier om een kijkje te krijgen, oké, wat houdt mensen bezig? En dan kijk jij dus naar chatgroepen. Ja, precies. Ja, je mengt je niet in dat gesprek, je volgt dat gesprek. Als precies, het ware. Dus heel veel van die chatgroepen zijn openbaar. Dus je kan zomaar ze opzoeken en jezelf een lid maken, dus je kan er volgen. Natuurlijk, heel veel zijn ook dicht en die kunnen we inderdaad niet zomaar bereiken. Nee. Maar van die openbare chatgroepen kun je nog steeds veel inderdaad een beetje kijken wat er wordt gepost, wat wordt er over gehad. Ja. En ook bij sommige chat groups heb je ook mogelijkheid om commentaar te plaatsen. Dan mensen komen ook in gesprek met elkaar. Ja, ja. Wat weer een bijzondere mogelijkheid is voor die mensen die dan bijvoorbeeld niet zomaar op andere platforms dat kunnen doen. Ja, Prigozhin heeft er ook veel gebruik van gemaakt. Zeker. Hè? Heeft zijn boodschappen met kritiek aan het ministerie van Defensie voortdurend over Telegram uitgestrooid. Ja, maar die schroomde ook niet om de camera op te zoeken. Het was verre van anoniem, maar dat wilde hij ook niet. Natuurlijk. Hij was ook bezig zijn eigen positie een beetje te versterken. Ja, en ik denk ook dat dat een bedreiging is geweest voor de Kremlin-club namelijk. Omdat die toch heel dicht de waarheid over de daadwerkelijke reden van het ontstaan van deze oorlog via Telegram-kanaal over de Russische bevolking heeft uitgestort. Ja. Nou weten die mensen, Gulnas, die jij in die chatgroepen volgt, die weten niet dat jij meeleest, toch? Dus dat is wel een ander soort onderzoek, kan ik me voorstellen, dan dat je echt vragen stelt, gerichte vragen, of kunt stellen. Überhaupt. Zeker, en daarbij natuurlijk komt ook weer ethische vraagstukken bij. Zo van, als die mensen niet weten van die onderzoek, mag je dan überhaupt die data gebruiken? En dat op zich is al een gesprek wat gaande is in de wetenschap. Omdat heel veel mensen gebruiken Twitter of Facebook of Telegram voor onderzoek. En daar zijn ook bepaalde regels erbij. Ja. Wij nemen aan dat omdat zo'n groep openbaar is, dan men zich ook realiseert dat ze worden meegekeken. Dat wordt alles gelezen. En daarbij is ook heel fijn dat mensen zelf voor zorgen dat zij anoniem zijn. Dus daarbij dus niet alleen de onderzoeker zelf, maar ook die deelnemers voor zorgen dat zij anoniem blijven. En dat helpt ons natuurlijk wel om de inderdaad privacybescherming. Wij kennen die namen niet. We kennen alleen zo'n nickname. We kennen de telefoonnummers niet. We weten niet waar die mensen vandaan komen. We hebben niks over gender of inderdaad de afkomst. Dus wat dat betreft, het is natuurlijk wel een mogelijkheid. Het is natuurlijk wel lastig, want je weet eventueel ook niet of het een Kremlin-troll is, laat ik het zo maar zeggen. Precies. En dat is inderdaad een van de grote waarschijnlijk minpunten van zo'n onderzoek. Omdat aan de ene kant, het geeft je wel idee van, wat speelt er daar allemaal? Dus het is in contact met die maatschappij in Rusland. Maar tegelijkertijd is het niet de weerspiegeling. Nee. Je kan niet zeggen, dat is precies hoe men zich daar voelt. Oh, dat is precies inderdaad wat er daar allemaal speelt. Omdat één, inderdaad, je weet niet wie de mensen zijn. Of überhaupt in Rusland zitten. Ja. Twee, het is inderdaad heel veel van de trolls of mensen die eigenlijk niet bestaan. Dus een beetje dode zielen die daar allemaal zitten. Dus in hoeverre ben je dan leg je de vinger op, zeg maar, hè, op, of klopt het beeld wat je dan schetst? Precies, dus daarbij inderdaad moet je wel opletten. Wat ben je aan het meten en wat ben je aan het zien? Precies. Maar tegelijkertijd, wat inderdaad belangrijk is om te plaatsen, dat het nog steeds een mogelijkheid is om een beetje kijken te krijgen wat er in het land speelt. Ja, je wilt toch iets natuurlijk. Tuurlijk. Je wil iets kunnen doen. Ja. Want je zegt iets interessants. Je kunt je afvragen hoe ethisch het is om mensen te volgen, hè, die in een chatgroep zitten, en wat je met die data mag. Je kunt je ook afvragen, en ik kan me voorstellen dat het ook een dilemma is voor je, hoe ethisch is het om mensen wiens leven gevaar loopt, misschien wel als ze eerlijk zijn, om die te ondervragen als onderzoeker. Is dat iets waar jij ook mee worstelt? Ja, zeker. En dat is denk ik heel veel van ons die inderdaad collega's, vrienden in Rusland hebben elke dag moeten nadenken van ik zit inderdaad in Nederland, is best veilig en ik doe mijn onderzoek, ik heb er steun voor. Alleen mijn collega's die bijvoorbeeld in Rusland zijn, ze kunnen niet met mij zomaar een onderzoekcoöperatie inrichten, omdat het is vaak van de Russische kant is ook verboden om samen te werken met mensen die westerse financieel steun krijgen. Maar zelfs natuurlijk voor die deelnemers aan ons onderzoek. Omdat vaak men waarschijnlijk niet zich altijd goed kan voorstellen wat die gevolgen kan hebben. Ja. Dus bijvoorbeeld vandaag is het wel om over iets te spreken, omdat op dit moment, het is niet een pijnlijk thema, maar morgen, je weet niet hoe die gebeurtenissen in het land gaan zich inderdaad ontwikkelen. Dus dan eigenlijk, je moet vaak van tevoren allemaal proberen te bedenken welke richting het allemaal gaat en wat voor potentiële risico's voor die deelnemers jij eigenlijk met je onderzoek meebrengt. Ja, precies ja. Ik moest eens denken aan, in 1974 ben ik met mijn middelbare school naar Berlijn geweest. Het was nog verdeeld in Oost en West. En voor het vak Duits moesten wij mensen op straat interviewen. En wij kwamen toen in aanraking met Oost-Duitsers die gepensioneerd waren en 30 dagen per jaar naar het Westen mochten. En die wilden wel meewerken, maar die keken altijd angstig om zich heen, want er zou misschien wel Oost-Duitse veiligheidsagenten rondlopen in West-Berlijn. Dus we hebben in portiekjes staan spreken met die mensen over hoe hun leven was. En dat vond ik wel heel opmerkelijk natuurlijk, want we waren dan natuurlijk nooit in zo'n situatie terechtgekomen. Maar ik herken het dus wel. En het is in Rusland denk ik nog vele malen erger. Ja, zeker. En soms, mensen die in steden wonen bijvoorbeeld, ze zijn al bewust van risico's die er kunnen zijn van zo'n samenwerking met onderzoek uit het westerse land. Maar bijvoorbeeld, we praten nu dat je moet wel proberen buiten Moskou kijken. Je moet wel proberen een beetje ideeën krijgen wat het allemaal in wat kleinere dorpen speelt. Ja. Maar daar men misschien überhaupt niet daarover nadenkt. Nee, dus, het is weer een hele andere wereld dan Moskou bijvoorbeeld. Precies, maar dan als onderzoeker moet je eigenlijk ook voor die mensen die verantwoordelijkheid dragen. Dus het is niet alleen zo, mensen moeten zelf weten. Nee, dus hebt ook nog steeds de verantwoordelijkheid ook voor die mensen zorgen. Ja. En dat Je kunt je dan afvragen aan het eind van de rit, is het überhaupt mogelijk nog om betrouwbare informatie te krijgen op deze manieren? Het is zeker heel lastig. Ja. En ik denk dat inderdaad op dit moment heel veel van de onderzoekers mee worstelen van oké, hoe blijf je nog onderzoek doen over Rusland? Ja. Op wat inderdaad nog steeds kwalitatief goed is en inderdaad representatief is. En dat klopt, het is gewoon heel moeilijk. Maar tegelijkertijd, ik denk dat wij moeten dit proberen doen. Met inderdaad natuurlijk wel zo'n beetje kanttekeningen van oké, dit is misschien niet helemaal representatief. Een hoop slagen om de arm. Precies. Ja, een hoop mitsen en maren. Nou hebben we het over Russen in Rusland zelf. Maar hoe zit het eigenlijk in de diaspora? Dus zeg maar de Russen die in het buitenland wonen. Kun je die? Is dat een goede graadmeter? Is dat een onderzoeksterrein waar je je kunt begeven? Ja, persoonlijk vind ik het wel. Omdat natuurlijk met het begin van de grootschalige invasie heel veel mensen oud-universiteiten zijn weggegaan. Ja. Dus op dit moment heel veel van kennis zit in het buitenland. En één manier om inderdaad onderzoek blijven doen over Rusland is inderdaad in contact te blijven met die specialisten en experts die op dit moment in het buitenland zitten. Omdat die hebben nog steeds heel veel data die ze hebben verzameld, maar nog niet misschien hebben verwerkt. Omdat in de academie duurt het altijd vaak heel lang voordat iets wordt gepubliceerd. Dus dat is dan een mogelijkheid om inderdaad die mensen te steunen. Omdat je nog steeds signaleert dat oké, je wil samenwerken. En tegelijkertijd inderdaad blijven nog een beetje in contact met wat er speelde allemaal in het land. Omdat zij waren daar bijvoorbeeld recent en zij weten nog wel hoe het allemaal daar zat. Ja. Dus maar kunnen ze ook openhartig zijn? Want ze hebben vaak nog wel familie en vrienden daar zitten, in Rusland zelf natuurlijk. Zeker. Dus dat is dan weer, zou je kunnen denken, misschien een beperkende factor. Ja, dat is zeker een beperkende factor, maar ik denk dat nu heel veel wordt gebaseerd op persoonlijke contacten. Mm. Dus natuurlijk op universitair niveau vaak sowieso een verbod, bijvoorbeeld van de Nederlandse kant, om in zo'n coöperatie in te gaan met de Russische universiteiten. Maar op persoonlijk niveau nog steeds heel veel mensen blijven in contact met elkaar. En dan inderdaad dus kwestie van hoe zorg je ervoor dat jij toch kennis vooruitbrengt, zonder inderdaad weer mensen die daar nog zijn of connecties hebben in gevaar te brengen. Ja, precies. Ik wil iets anders interessants aan je voorleggen. Vorige week was dat. Verscheen er een onderzoek van Insider, een Russische nieuwssite, die nu vanuit Letland werkt. Mm-hmm. En zij onderzochten de zoektermen die Russen tegenwoordig gebruiken. En daaruit bleek onder meer dat als Russen zoeken naar informatie over de oorlog, ze ook gewoon dat woord oorlog gebruiken, terwijl het natuurlijk verboden is in eigen land. Wat was het ook weer? Speciale en militaire operatie. Ja. Terwijl ze het publiekelijk dat niet mogen zeggen dat het een oorlog is. En volgens dat onderzoek zoeken Russen ook best veel informatie over die oorlog. En aan het begin van de grootschalige invasie vorig jaar zochten ze op wanneer de volgende verkiezingen zijn. Klopt. En er stond nog bij dat het inderdaad vooral in de regio's die aan de grens zijn heel belangrijk vinden. Dus hoe betrouwbaar is dit onderzoek, denk jij? Even als onderzoeker, hoe kijk jij daarnaar? Dat is wel een manier om een kijkje te krijgen. Omdat natuurlijk die cijfers zijn reëel. Dus die inderdaad Google en Yandex, een Russische search engine, geven wel reële cijfers. Dus wat dat betreft, het is gewoon een feit. De data dat we kunnen gebruiken. En ik denk dat het deels ook weer representatief is. Inderdaad, dat speciale militaire operatie minder populair is dan wordt oorlog. Ik denk dat dat wel klopt. Ja. Probleem is alleen dat weer zo'n algemeen idee over inderdaad wat men zoekt niet representatief is over wie het zoekt, waar precies. En misschien dat de mensen allemaal die weer in Moskou of Sint-Petersburg zitten, dan is het soort van, dat wisten we wel. Ja, je mist ook een boel aanvullende informatie om het op de juiste waarde te kunnen schatten eigenlijk. We begonnen dit gesprek eigenlijk met te zeggen, de Rus bestaat niet. Geen algemeenheden dus, maar even voor het inzicht. Hè. Is er iets te zeggen over hoe bijvoorbeeld de jonge Moskoviet of de 55-plus op het platteland denkt over Poetin op dit moment? Het is weer, ik zou die in algemene termen weer niet plaatsen. Nee. Want dan zelf in Moskou, wat is Moskou? Het is miljoenen mensen. En sommigen zijn geboren derde generatie Moskowites. En sommigen zijn net van een kleinere dorp, zijn verhuisd met de familie. Ja. En proberen zich daar te vinden. Je hebt ook veel migranten, die zijn ook Moskowites. Maar die denken dan weer anders dan mensen die bijvoorbeeld in het centrum van Moskou denken. Ja. Dus wat dat betreft, ik meestal ben tegen zulke algemene generalisaties. Ja, dus we hebben eigenlijk geen beeld van wat Russen denken op dit moment, echt. Niet. Nee. Nou, wat een onnuchterende conclusie. Wel fijn dat je er even over wilde komen praten. Dankjewel, Gunas Sipkatulina. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs.

Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker en defensiespecialist Peter Weininga en met onderzoeker Gulnas Sipkatulina. Zij probeert een beeld te krijgen van wat Russen in al hun verscheidenheid denken, voelen en vinden deze dagen. Dat bespraken we net. En we spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag is: op Sardinië is ophef ontstaan omdat er een vrouw in bikini op wat voor soort buffet lag. Vlug klaar, minder vet, smullen maar van een klop-klop taart. Vruchten. Klop, klop, koffie. Klop, klop, ijs. Beetje opgeklopt. Niet voor iedereen smullen in ieder geval. Ja. Tegen 11:30 het antwoord. Wat als Poetin niet meer aan de macht is in Rusland? Hoe ziet het land eruit zonder de leider die het al 25 jaar voor het zeggen heeft? Dat bespreken we onder meer met onze spraakmaker van vandaag, Peter Weininga, defensiespecialist van het HCSS. En met Oost-Europa-deskundige van Klingendaal, Bob Deen. Meneer Deen, ook goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Peter Weininga, deze vraag houdt u al langer bezig. Hè? Hoe komt dat? Wat zit daarachter? Eigenlijk omdat er natuurlijk ook zoveel over gespeculeerd wordt. Ik vond het wel frappant. Ik heb vorig jaar een interview gezien met twee Rusland-deskundigen. Ik denk dat Bob ze wel kent. Mark Galliotti en Jonathan Haslam. En een Russische journalist. Zijn naam ben ik even vergeten. En dat ging over wat is de rol van Poetin geweest? Zeg maar, waarom is hij deze oorlog begonnen? En de laatste vraag die hij stelde aan alle drie was: hoe gaat deze oorlog eindigen? En daar waren ze heel unaniem van mening dat het alleen maar kan gaan eindigen met de dood van Poetin. Mm-hmm. Dat vond ik nogal opmerkelijk. Want ja, weet je, daar staan wij natuurlijk niet meteen zo bij stil. Maar dat betekent dus dat er uiteindelijk mogelijk een Rusland gaat ontstaan zonder Poetin. En wat dan? Ja. Dat is de grote vraag. Ja. Dan hoor je in het Westen vaak de naam Navalny noemen. Dan weet ik niet of hij de gedroomde opvolger is. Ja. Of ook de juiste man op de juiste plaats. Anderen hoor je zeggen: we moeten helemaal niks meer met Rusland te maken hebben. Dus waar maak je je druk om? Ja, allemaal interessante. We gaan het even een beetje afpellen. Sorry. Als u het goed vindt. Ja. Want u wilde graag Bob Deen daarover horen. Ja. Hij onderzoekt onder welke mogelijke scenario's er een machtswissel plaatsvindt in Rusland. En hoe het Westen daar dan inderdaad weer mee moet omgaan. Meneer Deen, want dan maar even bij het begin beginnen. Want eerst dan moet wel Poetin weg. Ja. Hoe plausibel is het dat hij binnen afzienbare termijn niet meer de leider van Rusland is? Nou ja, plausibel is het zeker, maar hoe waarschijnlijk is het is wat zorgwekkender voor mij om te beantwoorden. Ja. Kijk, hij zou in theorie best nog wel een tijd door kunnen gaan. Hij lijkt nog steeds grip op het apparaat te hebben. Qua leeftijd zou hij ook nog wel een aantal jaar mee kunnen. Maar het punt met een land als Rusland is: het lijkt stabiel tot het dat opeens niet meer is. Dus ik vind het zeker plausibel dat we binnen nu en een jaar een of andere machtsovergang zullen zien. Okay. Maar ik denk dat het meest waarschijnlijke scenario toch nog is dat het doormoddert een tijdje. Ja, want af en toe steekt het gerucht op dat Poetin ziek is, hè, of dat er door de mensen om hem heen aan zijn stoelpoten wordt gezaagd. Vorige week kwam Wagner-leider Prigozhin natuurlijk om bij die vliegtuigcrash. En gisteren bevestigde de Russische Federale Onderzoekscommissie na het DNA-onderzoek zijn dood. Is die twijfel nu eigenlijk helemaal weg dan ook? Of niet? Nee, die is zeker niet weg. Nou ja, Gulnas heeft net heel goed uitgelegd dat je peilingen in Rusland niet kan vertrouwen. Maar ik vond het wel grappig dat ongeveer de meeste Russen die moesten antwoorden hierop denken dat Prigozhin helemaal niet dood is en dat dit in scène is gezet. Ja. En dat denken ook heel veel Nederlanders. Ik zelf denk wel dat het echt het meest waarschijnlijk is dat hij er wel in zat, hoor. Maar het kan wel dat zoiets in scène wordt gezet. Ja. Want wat betekent die dood van deze man, van die Prigozhin, voor de positie van Poetin? Ja, dat hangt er vanaf op welke manier dit gegaan is. Als het door Poetin is bevolen en netjes is uitgevoerd, nou ja, netjes, door de veiligheidsdiensten, dan versterkt het op korte termijn de positie van Poetin. Want dan heeft hij een rivaal uit de weg geruimd. Mm. Heeft hij laten zien dat je er niet mee wegkomt om hem uit te dagen. En dan kan hij zijn machtsbasis weer wat langer in stand houden. Ja. Als hij er niet van wist, en als dit een actie is van de veiligheidsdiensten of de krijgsmacht of andere zonder zijn goedkeuring, dan betekent het eigenlijk dat we het wankelen van zijn apparaat zien. Het probleem is, dat weten we niet. En dat zullen we ook niet zo gauw weten. Nee. Peter Weininga, verwacht u dat de woede van die Wagner-groep, en dan kijken we even militair natuurlijk ook wel, een gevaar kan gaan vormen voor Poetin? Ja, dat vind ik moeilijk te beantwoorden. Ik denk eigenlijk dat dat zeer de vraag is. Natuurlijk zullen er Wagner-strijders zijn die zeer boos zijn over wat er is gebeurd. Misschien ook wel met wraakgevoelens rondlopen. Het is de vraag of ze ertoe in staat zijn om daar daadwerkelijk uitvoering aan te geven. Hmm. Want ja, weet je, voor dit soort zaken heb je middelen en geld nodig. En ja, ik denk dat dat op dit moment toch wel grotendeels ontberen. Ja, want hij eiste vrijdag, Poetin dus, nog dat die paramilitaire strijders, alle paramilitaire strijders, dus trouw beloven aan Rusland. Is dat de touwtjes aanhalen van Poetin of is dat angst eigenlijk? Dat is misschien wel beide. Kijk, sinds de opstand is er door het Russisch ministerie van Defensie een eigen paramilitaire organisatie opgericht. Redoute. En ik denk dat de bedoeling van Redoute was dat ze zo langzamerhand de operaties van Wagner zouden overnemen. Wagner werd ook steeds meer terzijde geschoven. Steeds meer onttakeld eigenlijk. Door de Russen. Of Redoute daarin gaat slagen, dat is maar de vraag natuurlijk. Het zou kunnen dat ze inderdaad willen zoveel mogelijk Wagner-strijders over te nemen, na een belofte van loyaliteit of zo. Dat weet ik niet. Dat vind ik nog een beetje koffiedik kijken. Maar ik denk wel dat op dit moment niet echt direct sprake is van wraakneming van de kant van Wagner-soldaten. Dat ziet u niet zo snel gebeuren nu. Nee. Meneer Deen, stel, Poetin is op zekere dag van het toneel verdwenen. Hè? Wie zal binnen Rusland de macht van hem overpakken? Wie loopt zich warm, zeg maar? Wie zijn de kandidaten daarvoor? 1 miljard roebel vraag. Ja. Nou, laten we het een beetje gaan afpellen, inderdaad. Ja. De eerste vraag is, hoe gaat Poetin weg? Gaat hij ordentelijk weg of met chaos? Dat is voor mij eigenlijk de belangrijkste vraag. Komt er een machtstransitie waar het systeem dat Poetin heeft gebouwd mee kan leven? Het is een beetje het scenario zoals dat in Kazachstan bijvoorbeeld gebeurde, hè, waar de president aftrad en de macht overdroeg aan iemand anders, maar die ging wel door met het beleid. Dan heb je dus continuïteit, ondanks dat je een nieuw persoon hebt. Ja, dan heb je in dat ordentelijke hoekje heb je twee grote richtingen waar het op kan gaan. Het kan richting de veiligheidsdiensten gaan. Mm-hmm. Poetin kwam zelf ook uit de veiligheidsdiensten, dus dan kom je terecht bij mensen als Patrushev, de senior trouwens, want er zijn er meer van. Mensen met een achtergrond in die veiligheidsdiensten, of Bortnikov, of zijn oude bodyguard, Dumin. Er zijn heel veel mensen die vanuit het systeem zouden kunnen komen. Dan heb je weinig veranderingen in Rusland. Sterker nog, het kan er ook nog wat erger op worden, want een aantal van die denkbeelden van bijvoorbeeld Patrushev zijn zo mogelijk nog erger. Tweede kans is dat het een burger wordt. Iemand met een achtergrond, bijvoorbeeld als een hervormer of een civiele bestuurder. Ja. Bijvoorbeeld burgemeester Moskou, Sobyanin, Kirienko, Mishustin. Er zijn er meerdere die dat zouden kunnen zijn. En die zouden dan voorzichtig wat hervormingen in gang kunnen zetten. En dan krijg je een soort, ja, niet geheel hervormd Rusland, maar een klein beetje. En dan komen wij voor de hele moeilijke vraag, gaan we daar dan weer zaken mee doen? Ja. Nou, dan maken we het nog erger, want het kan ook nog met chaos verlopen. Dus dan kom je op burgeroorlogachtige staatsgreep scenario's. Poetin heeft de macht over heel veel actoren verspreid. Juist om aan de macht te blijven, maar dat maakt transities dus moeilijker. Dan kan je een kant op dat er een burgeroorlog komt en een van de warlord de macht grijpt. Of er kan echt een revolutie ontstaan, waarna iemand die we nu nog niet kunnen zien aankomen opeens de macht krijgt. En dan zou bijvoorbeeld Navalny of Khodorkovsky, iemand uit het buitenland, aan orde kunnen komen. Maar dat acht ik echt niet zo heel erg waarschijnlijk. Nee. En als we naar de veelbesproken Russische elite kijken, hè, die waren ooit blij met Poetin, want die bracht stabiliteit op zijn minst. Ze waren ook heel erg kritisch na die opmars naar Moskou van Prigozhin. Hoe staan ze momenteel eigenlijk tegenover Poetin? Nou, de elite moet je ook weer opknippen in allerlei groepjes. Dus die harde veiligheidsdiensten, ja, die zijn hiervoor mede verantwoordelijk. Die wilden deze oorlog, dus die hebben heel veel invloed ook op Poetin. Dus die zullen vooral balen dat het niet beter gaat. Dat die oorlog niet wordt gewonnen. Dus dat is hun zorg. Dat zijn ook die harde nationalisten. Ja. En dat is eigenlijk de kritiek waar Poetin op dit moment het meeste moeite mee heeft om dat te weerleggen. Ja. Dan heb je alle zakenlieden. Want vroeger waren de oligarchen in Rusland behoorlijk machtig. Zij waren ook mede verantwoordelijk voor het feit dat Poetin aan de macht kon komen. Dat was eigenlijk een deal. De meeste daarvan zijn wel behoorlijk onder de duim, hoor, inmiddels. En die zijn voor hun welvaart afhankelijk van het Kremlin. Dus die zijn niet meer een eigen machtsblok die hem zo makkelijk opzij zouden kunnen zetten. Maar goed, als we hun krachten verenigen, ik denk dat dit de groep is die nu het meeste verloren heeft. Die hebben natuurlijk hun investeringen in rook zien opgaan, al hun tegoed in het buitenland. De hoop was dat sancties op die groep ervoor zou zorgen dat zij Poetin tot bedaren zouden brengen. Ja. Nou, dat bleek niet te werken. Ja. Nou gaat het economisch slecht met Rusland. In hoeverre speelt dat toch een rol bij de eventuele onrust die kan uitbreken of een overname van de macht? Op korte termijn niet, want het regime heeft nog steeds genoeg middelen om ook de repressie te handhaven. En dat is een cruciale factor. En kunnen zij nog steeds eigenlijk hun leger, hun ordentroepen en dergelijke genoeg betalen om niet alleen die oorlog te vechten, maar ook de bevolking onder de duim te houden. Tot nu toe wel. Tweede is dat sociale contract, wat u ook noemde, van tussen Poetin en de bevolking, was eigenlijk, je brengt stabiliteit en welvaart aan ons en wij houden ons koest. Ja. Dat was een beetje de impliciete deal, met name na die chaos van de jaren 90. Ja, dat is wel verbroken, want die welvaart die begint af te kalven. Ja. En dan is de grote vraag, hoe lang blijven de Russen dat tolereren? Ik denk dat ze dat nog best wel lang zullen volhouden, ook omdat Poetin het afwentelt op ons, op het Westen. Mm-hmm. Hij zegt steeds, dit komt door westerse sancties, het is niet mijn schuld. En dan creëert hij een soort sfeer in Rusland, die wordt ook wel het belegerde fort genoemd, dat is Dionea Krepest, van angst. Het komt door het Westen, wat ons probeert omver te werpen. Ja. En dan krijg je een soort rally around the flag effect, dat mensen die economische pijn best wel lang nog kunnen verdragen. Ja. Ja. En belangrijk is natuurlijk het verloop van die oorlog. Hè? Datgene waardoor wij het er hier ook over hebben nu, meneer Weininga. Is daar iets zinnigs te zeggen op dit moment over welke kant dat uitgaat? Als je naar het zuiden van de Oekraïne kijkt, met name in de oblasten Zaporizhia en ook op de grens van het oblast Zaporizhia en Donetsk, dan zie je daar twee assen die richting het zuiden gaan, waar de Oekraïners toch wel aardig wat vorderingen hebben gemaakt, met name de afgelopen twee weken. Waardoor ze dichter bij de stad Melitopol komen, dat is één doel. Als ze die stad zouden innemen, dan hebben ze in feite de landbrug qua verbindingen, wegen, spoorwegen en normale wegen doorsneden. Ja. De andere as die gaat richting de havenstad Berdyansk aan de zee van Azov. Ook daar zouden ze dan die landbrug tussen de Donbass en de Krim kunnen doorsnijden. Ja, dat gaat eigenlijk best goed. Ook al gaat het langzamer dan iedereen had verwacht. Zij zelf niet uitgezonderd. Maar eigenlijk zijn ze wel op een punt aangeland dat je zou kunnen zeggen van ja, er is nu echt sprake van vooruitgang. Ja. Nou zijn er ook nog verkiezingen volgend jaar in Rusland, meneer Deen. Die overleeft Poetin wel, hè, denk ik. Meestal wel, want hij kan dat gewoon managen. Ja, verkiezingen daarom. In Rusland werken niet zoals bij ons. Er wordt als het ware afgesproken, deze score moet je halen en die wordt dan ook braaf altijd gehaald door de regio's. Maar Rusland is niet een absolute dictatuur waarbij het niet meer uitmaakt. Mensen hebben nog steeds een bepaalde perceptie dat het wel netjes moet verlopen, zoiets. En als het gepaard gaat met te erge verkiezingsfraude, dus echt wat je ook in Belarus zag, hè, van die beelden van mensen die met zakken, met stembiljetten uit het raam klommen en dergelijke, dan leidt het toch tot onrust. Ja. En tot een soort verlies van legitimiteit van de staat. Dus de regeringspartij van Poetin zal er alles aan doen om dat te voorkomen. En dus proberen ze alsnog populair te blijven. Ja. Dus het is een misvatting dat het in Rusland de regering niet uitmaakt wat hun waardering onder de bevolking is. En het zijn ook altijd van die momenten waarop onverwachte dingen kunnen gebeuren. Dus vorige keer riep Navalny op bijvoorbeeld om met z'n allen op een andere partij te stemmen. Niet op de zijne, maar gewoon op de communistische partij desnoods. Ja. En daar had de regering nog best wel moeite mee om dat te managen. Dus het is toch weer een extra moment van onvoorspelbaarheid. Ja, ze kijken daar toch ook wel naar, ze houden daar rekening mee. Gulnaz Sipgatulina, u onderzoekt natuurlijk hoe Russen, hoe die staan tegenover aanstaande verkiezingen ook. Durven mensen tegen Poetin te stemmen, denkt u? Ja, het is natuurlijk heel lastig om inderdaad te proberen te zeggen. Of ze wel durven of niet. Ik denk dat het probleem is dat we vaak iets graag willen zien van een westerse oogblik. En het is totaal anders is hoe het wordt in het land ervaren. Dus aan de ene kant, we willen waarschijnlijk graag dat de mensen willen tegen Poetin stemmen. Ja. Maar of dat oprecht gebeurt, dat weten we niet. Nee, precies, dat weten we gewoon niet. Bob Deen, kijkt het Westen eigenlijk voldoende naar wat er na Poetin en de oorlog moet gebeuren, wat u betreft? Om nee, daar maar even vooruit te lopen. Ja, nou goed, als Oost-Europa-deskundige vind ik dat men er nooit genoeg naar kijkt. Maar daar laat ik het zo zeggen, het zou wel wat meer kunnen. Waarom? Eén is, het Westen is altijd een beetje bang geweest om hier openlijk over te praten. Dat zag je toen Biden helemaal aan het begin van die oorlog eventjes riep, this man cannot remain in power. Toen heeft hij echt eigenlijk gezegd, deze oorlog eindigt als Poetin aftreedt. Dat werd meteen teruggedraaid door zijn eigen ministerie, omdat iedereen dan bang was dat het werd gezien in Rusland als regimeverandering is het doel van het Westen. Daarom is iedereen zo terughoudend om het er niet over te hebben. En dat verlamt ons een beetje. Het tweede wat ons verlamt is de angst voor het onbekende. Dus altijd als ik dit opbreng, krijg ik vaak te horen... ja, maar misschien is het na Poetin nog wel erger. Ja. Of als de boel uiteenvalt, wat doen we met de kernwapens? Echt dat soort vragen. Dus die angst verlamt. En ik denk dat niet verstandig is. Ik denk dat je moet voorbereiden op verschillende scenario's. Daar zijn ze dan toch. Ja. Eén daarvan is gewoon continuïteit. En dan moet je je toch echt gaan afvragen... op welk moment en onder welke voorwaarden... wil je weer met een nieuwe Russische leider praten. Zelfs als hij gewoon voortkomt uit het systeem. Ja. Als het de zoon van Patrushev is... hoef je niet heel veel anders te verwachten. Maar wil je er dan toch mee praten? Ja. Ja. Als de boel uit elkaar klapt... wat gaan we dan doen om de instabiliteit die het exporteert... binnen de perken te houden? Om de schade voor ons te managen eigenlijk? Ja. En zo zijn er nog veel meer van dat soort vragen. En daar zouden we eigenlijk nu wel over na moeten denken, ja. Precies. Nou. Ik denk dat je geen keus hebt. Ik denk dat je wel moet. Rusland is lid van de Veiligheidsraad. Daar gaan ze ook niet zomaar een eind aan maken. Het is een land waar je niet omheen kunt. Dus op termijn moet er wel weer met Rusland worden gesproken. En wie er dan aan de macht is, dat maakt dan misschien niet eens zoveel uit. Nee, allemaal zaken waar je in ieder geval over moet nadenken, op zijn minst op dit moment al. Oké, hartelijk dank, Bob Deen. Veel ouders van mbo-studenten weten niet wat er allemaal verandert in de studiefinanciering voor hun kind. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Duo, de instantie die de financiering regelt. En daarom start Duo een campagne. Bert Viel is van Duo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, welke veranderingen zijn dat? Nog even. Nou, er zijn er vier heel belangrijk voor mbo-studenten. Dat is, ze mogen voortaan onbeperkt bijverdienen. Net als HO-studenten. Ze mogen hun studieschuld terugbetalen in 35 jaar. En dat was 15 jaar. Ze mogen ook een jaar lang een hbo-studie hier proberen. En als ze besluiten om dan niet door te gaan... dan wordt de basisbeurs, de aanvullende beurs... en de studentenreisproduct gewoon een gift. Ja. En ze krijgen net als hbo'ers komend studiejaar... een tijdelijke verhoging van de basisbeurs. Ja. Wat zijn eigenlijk de gevolgen als er ouders van mbo's... als die niet goed op de hoogte zijn van al deze veranderingen? Nou, we merken dat we best veel gebeld worden door ouders van mbo's. En we weten ook dat ze best een belangrijke rol spelen in een beslissing... of ze überhaupt een studiefinanciering aanvragen of niet. Ja, ja, ja. En hoe gaat u die mensen bereiken, die ouders? We doen al heel veel op dat gebied. Hè. We hebben webinars, we hebben schoolpakketten... die op school door de decanen uitgegeven kunnen worden. Maar de komende maand gaan we ook wat intensiever met onze socials aan de slag. En we proberen ook via andere kanalen ouders te bereiken... om hen beter te informeren. Ja, precies. Want dat is handig, zo niet essentieel. Bert Viel van Duo, hartelijk dank voor deze korte toelichting. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Spelen wij op deze maandag met Tim Bootsman. 60 jaar oud, komt uit Standaar Buiten in Noord-Brabant. Is buschauffeur van beroep en podiumdichter. Ja, ook. Ja, mooi. Even kijken. Ja, een schone lei. En dat betekent dat we fris aan de slag kunnen. En gewoon even iets lekkers gaan neerzetten, toch? Ja, ik ben na afloop van vandaag zowel koploper als laatste. Ja, precies. We gaan spelen. Doen. Door een nieuwe techniek is het aantal harttransplantaties de laatste tijd toegenomen. Unchain my heart. Nou, voorheen kon alleen het hart van een hersendode patiënt getransplanteerd worden. De eerste resultaten met deze techniek zijn erg goed. You got me sort of like a pillowcase. Er zijn al 60 harten op deze manier getransplanteerd. En hierdoor is de druk op de wachtlijst dus een stuk minder geworden. Vraag 1. Een nieuwe techniek zorgt ervoor dat er meer harttransplantaties zijn in Nederland. Hoe heet deze nieuwe techniek? Inbox? Ja, iets met inbox, ja. Op goed Nederlands, hart inbox heet het. En de wachtlijsten voor harttransplantaties worden door deze techniek niet meer langer. En dat is goed nieuws. Op den duur zouden ze zelfs kunnen dalen. Vraag 2. In welk jaar werd deze hart-in-the-box techniek voor het eerst uitgevoerd? 2020? Een jaartje later, 2021. En vanaf volgend jaar wordt de hard-in-the-box techniek vergoed uit het basispakket. Vraag 3. Daarin krijgt u een fragment voorgeschoteld. Luister even hiernaar. Zit er nog wat in die benen? Na zo'n slopend programma voor de Nederlandse. Goud is onbereikbaar. Of toch wel? Daar komt ze aan. Want Jurgen deed toch over. Die pakt hij het goud. Die gaat naar zilver. En ook in de buurt van Jamaica, ja! Goud voor Nederland! Wauw, dit is echt sensationeel wat die vrouwen hier laten zien. Vraag 3 na een spannende race. Hebben we goud? Hoe heet de slotloopster van de Nederlandse estafetteploeg... die met een verbluffende eindsprint deze medaille binnenliep? En die Houtkamp heeft Femke Bol geloof ik wel 1000 keer genoemd. Ja. Ja, inderdaad. Lang leek zilver het hoogst haalbare. Maar Jamaica stortte op het eind totaal in. En daar profiteerde Bol van. Vraag 4, WK in Boedapest, gaat de boeken in als het succesvolste WK ooit voor de Nederlandse atleten. Hoeveel medailles zijn er behaald door de Nederlandse equipe? 5. Het zijn er 5, ja. Nederland was aanwezig met 40 atleten. En ook dat was een record trouwens. In vraag 5 maken wij nu weer gebruik van een fragment. De vraag is nu heel simpel. Wie is dit? Mooie sport, mooie mensen bij elkaar, mooie muziek. Gewoon echt op en top Nederland op zijn allerbest. Helemaal fantastisch. Ik denk zomaar dat het die prins van ons is. Die prins Racewagen. Ik wil toch een naam horen, geloof ik. Oh, ik ben zo slecht in die oranjes. Ja. Ja, uitbreken is niet mijn ding. Geen code oranje in uw leven. Nee, koning Willem-Alexander was het. Boah. Oh, ja. Ik dacht zijn broertje. Nee, het was de koning zelf. Was dus onder de indruk van de Formule 1 in Zandvoort. Vraag 6. Het was alweer de 9e zege op rij voor Max Verstappen. Wie zegt op de Telegraaf-site dat als je het saai vindt dat Max Verstappen de hele tijd wint, je er geen verstand van hebt? De vader van Max, ja, Jos. Ja. Jos Grindbak, hè? Ja, Jos, hoe heet hij ook alweer, was achternaam? Grindbak, toch? Ja, ja, ooit. Ja, ooit. Over saai gesproken. Jos Verstappen was het natuurlijk. Ja, het lijkt volgens pa Verstappen misschien makkelijk, maar dat is het zeker niet. Max moet elke week op de top van zijn kunnen presteren. Vraag 7. Daarin zoeken wij vanochtend een persoon uit het nieuws. Iemand uit de actualiteit. Dus daar krijgt u hints over, cryptische aanwijzingen. De vraag is dus, over wie gaat dit? 4. Ik had heel wat in mijn mars. 3. Ik spreek nog steeds tot de verbeelding. Stop. Ik denk dat dit over Prigozhin gaat. Oeh, ja, die spreekt wel tot de verbeelding, dat klopt. Voor 2 mars, punten, ja. Mijn droom is nog niet uitgekomen. Gaat er dan een belletje rinkelen of ook niet? Ach, natuurlijk, ja. De dominee Martin Luther King. Ja, precies, die zochten. Ja, want het is maar vandaag te vroeg. Ja, en net te snel, net te gretig. Eigen schuld eerst. Het is vandaag 60 jaar geleden dat ik mijn beroemde speech hield, was de aanwijzing voor 1 punt. En dan kom je inderdaad bij Martin Luther King uit. Een factor van 3. God, daar kunnen we nog wat moois van maken hoor. In de tweede ronde, ja. Die komt namelijk nu. De Nationale Nieuwsquiz. Bij welk eiland is een cruiseschip op een olietanker gebotst? Lampedusa. Mallorca. Met hoeveel won Feyenoord van Almere City? 6-1. Ja, Nederland tekent vandaag een overeenkomst om geroofde culturele voorwerpen terug te geven aan welk land? Indonesië. Sri Lanka. Waar gaat Ajax-ziet Mohamed Kudus spelen? West Ham United. Japan waarschuwt Japanners in welk land niet te luid Japans te praten? China. In China, ja. Wie laat op Instagram weten dat het oké gaat met haar en dochter Sammy? Pas. Katja Schuurman. In België is een groep wandelaars dit weekend aangevallen. Door wat voor dier? Pas. Hoornaars of wespen. Arjan Gerritsen is de nieuwe commissaris van de Koning. In welke provincie? Pas. Flevoland. In Utrecht is een man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere plofkraken. In welk land? Duitsland. In Duitsland, ja. Volgens de weduwe van Playboy-baas Hugh Hefner werd Hefner doof door welk medicijn? Pas. Viagra. Welk kledingstuk wordt in Frankrijk op scholen verboden? Oh, ik heb het gehoord, maar ik weet niet. De abaya. In Colombia is een Albanees opgepakt die in hoeveel landen werd gezocht? 16? 180 om precies te zijn. Dit zijn het aan meer. Het waren er 4 en dat zijn 12 punten. De rest van de week kan aan de slag. Zullen we het daar maar ophouden? Ik ga bedanken voor hun aanwezigheid hier. Gulnas Sipka-Tulina, fijn dat je er was. En Peter Weininga als spraakmaker. Zometeen terug van weg geweest. Sven in Sven op 1. Goedemorgen Sven. Goedemorgen Carl-Johan. Vervelende boodschap voor de provincies. Ze moeten het mes zetten in hun stikstofplannen. Wat zijn daarvan de consequenties? Jacco van Hoff is mijn gast. Na het nieuws met Dorald Megens. Dit was een programma van KRO-NCRV.